Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden moet stoppen met opgravingen in Saqqara, het beroemde grafveld bij de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat meldt NRC. Er is een verbod opgelegd vanwege een tentoonstelling waarin vooral zwarte Amerikaanse artiesten als Beyoncé en Eddie Murphy worden geportretteerd als Egyptische iconen uit het verleden. De oudheiddeskundige dienst in Egypte noemt dat geschiedvervalsing. Het Rijksmuseum van Oudheden gaat bezwaar maken tegen het verbod, maar zegt dat ze de tentoonstelling niet gaan aanpassen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn troepen terrein hebben heroverd in Bachmoed. In zijn dagelijkse toespraak noemde hij dat nieuws waarop lang is gewacht. Hij ging niet in op berichten over dat het verwachte offensief tegen de Russen is begonnen. Maar het is wel duidelijk dat Oekraïne voor de tweede dag op rij offensieve militaire acties heeft uitgevoerd. Rusland beweert dat het grote offensief is begonnen en dat Oekraïne op een aantal plekken verliezen heeft geleden. Daley Blind wordt toch niet opgeroepen voor de finale rondes van de Nations League. Ook Tijani Reinders is afgevallen uit de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman. De twee staan wel stand-by voor als andere spelers geblesseerd raken of ziek worden. Eerder op de dag werd al bekend dat Memphis Depay niet meespeelt vanwege een blessure. Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag in de halve finale van de Nations League in de Kuip tegen Kroatië. 4 dagen later zijn de finale en de wedstrijd om de derde plaats. In Spanje zijn boetes uitgedeeld vanwege racistische uitingen richting Real-speler Vinicius Junior. 4 mannen krijgen een boete van €60.000 voor het ophangen van een zwarte pop aan een brug met het shirt van de voetballer. Ook mogen ze 2 jaar lang geen stadions bezoeken. 3 andere mannen krijgen een stadionverbod van 1 jaar en moeten een boete betalen van €5.000 vanwege racistische opmerkingen richting Vinicius Junior. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. Het koelt af naar 1 graad of 10. De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. En het wordt ongeveer 17 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 6 juni. Fijn dat je erbij bent. Dit is de nacht van inderdaad BNN VARA. En mijn naam is Merel Bielaert. Vannacht gaan we het hebben over fandom. De afgelopen dagen kampeerden er tientallen diehard fans voor de Johan Cruijff Arena om de beste plekken te krijgen bij, jawel, Harry Styles. En waarom zijn we als mens zo graag nou groot fan van dit soort artiesten, voetbalclubs of zelfs politici? Daarover gaan we vannacht in gesprek. Daarnaast laat ik je natuurlijk weer de beste fragmenten en reportages horen. En staat er ook weer een nachtkraker voor je klaar. Wil je nou meepraten? Dat kan dan via de NPO Radio 1-app... of je kan bellen met 0800-1121. Maar eerst natuurlijk nog wat nieuwtjes die je wellicht gemist hebt. Oud-vicepresident Mike Pence heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Amerikaanse verkiezingen. De oude rechterhand van voormalig president Donald Trump meldde zich maandag bij de verkiezingscommissie. 5 kinderen en een bestuurder van een taxibusje zijn gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Zeeuwse IJzendijken. De bestuurder van het taxibusje moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Alle 6 inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het nu met hen gaat, ja, dat is nog niet bekend. De 41-jarige stervoetballer Zlatan Ibrahimovic heeft bekendgemaakt dat hij ermee gaat stoppen. Na een glansrijke carrière zet de Zweed er nu per direct een punt achter. Na afloop van zijn laatste wedstrijd sprak hij met tranen in zijn ogen het publiek toe. De tijd is gekomen dat ik afscheid moet nemen van het voetbal. Aldus Zlatan. En volgens hem is zelfs God hier verdrietig om. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles, die heb ik net al genoemd. De grootste artiesten van dit moment toeren over de hele wereld. En dat maakt nogal wat los bij de superfans. In de VS worden tickets voor honderden euro's doorverkocht. En ze staan bij de Johan Cruijff Arena meerdere dagen te kamperen om zo ver mogelijk vooraan te kunnen staan. En nemen de superfans extra vakantiedagen op om maar een glimp op te kunnen vangen van hun held. Waarom zijn we als mens zo graag geobsedeerd met ons idool? Hoe werkt dat extreme fandom eigenlijk? En wat voor invloed heeft het op ons, het idool en zelfs de maatschappij? daarover ga ik in gesprek met Hilde Bulk, hoogleraar communicatie en gespecialiseerd in fandoms. Op dit moment zit zij helemaal in de Verenigde Staten. Goedenacht, Hilde. Goedenacht. Ja, tenminste voor mij. Ik weet niet hoe laat het bij jou is. Valt wel mee. Vooravond. Het is hier 8:00 s'avonds. Oh. Dus ik ben ook fris. Wat goed. Een lekker tijdstip om te bellen is dat. Hey, ja. Amerika, misschien wel het land van de superfans. Of zijn er landen die bekend staan met nog extremere manier van fans? Maar ik denk dat het eigenlijk iets van alle landen is. Hè. In verschillende vormen. Amerikanen zijn met veel. En zij hebben natuurlijk ook veel globale sterren. Hè. Mensen, al die je net noemde, zijn Harry Styles een Brit. Maar Beyoncé zijn Amerikaanse sterren. Maar, en Taylor Swift die we wereldwijd kennen. Waardoor het lijkt dat het een heel Amerikaans fenomeen is. Maar we zien het overal. Ik denk dat we ook in Nederland heel veel superfans zien van bepaalde muzikanten die week na week misschien of toch vaak na elkaar een groot stadion kunnen vullen van voetbal. We hoorden net veel voetbalnieuws en ik denk dat ook wel, ik weet niet of God geweend heeft, maar zeker veel van zijn fans zullen geweend hebben. Ja. Bij het horen. Dus ik denk dat het een fenomeen is dat je moeilijk tot één land kan beperken of tot of zelfs maar het Westen. Denk aan China, waar bijvoorbeeld celebritycultuur heel groot is. Er zijn ook heel veel enorm sterke fans van celebrities zijn. Of denk aan de K-pop, die wereldwijd veel mensen beroert, maar zeker ook in Zuid-Korea zelf. Dus het is echt een globaal fenomeen, denk ik. Ja, ik kan me wel voorstellen dat gewoon verschillende culturen / verschillende landen dat gewoon wel dan weer op hun eigen manier een beetje uit. Ik bedoel, als ik naar het publiek kijk in een Nederlands concert, zie ik wel iets anders dan een concert in Brazilië. Ja, zeker wel. Natuurlijk. Het zou een beetje, denk ik, kortzichtig zijn om te denken dat het allemaal net hetzelfde is. De ene cultuur drukt zich misschien bijvoorbeeld explicieter uit, meer emotioneel, weent misschien wat sneller dan wellicht een Nederlands publiek. Mm-hmm. Hè? Of een Belgisch publiek zal misschien wat minder snel wenen, maar zal misschien toch ook wel jarenlang heel trouwe fan zijn. En ook lang staan aanschuiven om tijdig binnen te kunnen of lang sparen om dat dure ticket te kunnen kopen. Dus ik denk dat er zeker culturele verschillen zijn, ook al is maar als je naar autoritaire landen kijkt hoeveel het toegelaten is om al je emoties te tonen. Mm. Maar doorheen die culturele verschillen zien we toch overal dat mensen die behoefte hebben en het plezier hebben en veel hebben aan het fan zijn van één figuur, van een team, van een ploeg, van soms van een tv-serie of van Star Wars, yeah, yeah, of van al dat soort dingen. Het is heel gevarieerd toch? Ja, ik vind het heel leuk dat jij zegt er veel aan hebben. Daar gaan we zo meteen ook nog wat verder over in gesprek. En ben jij nou aan de andere kant van de radio aan het luisteren? Misschien wel zelf groot fan van iemand of juist heel erg niet? En wil je daar iets over kwijt? Maak dan vooral gebruik van de NPO Radio 1 app. Die is ook nog eens gratis. Ja, Hilde, je bent hoogleraar communicatie en dan kan je heel veel kanten op. Jij dacht, ik ga me verdiepen in fancultuur. Waarom sprak je dat zo aan? Wel, ik ben eigenlijk begonnen met interesse in celebritycultuur. Hè? Ook wat zoiets wat veel mensen heel triviaal vinden, waarom die celebrities, maar die vaak toch heel veel betekenen voor ons. En we hebben heel veel maatschappelijke discussies. Eigenlijk wanneer we het hebben over celebrities, vaak gaat dat toch over seksuele identiteit of over trouw en ontrouw, grote thema's. En je kan eigenlijk dat niet bestuderen als je ook niet snapt waarom mensen celebrities volgen. En zo ben ik eigenlijk bij die fanstudies gekomen. En ook wel omdat je natuurlijk van jezelf, ik ben zelf ook fan van meerdere muzikanten en weet ik wat. En dus het is een fenomeen dat je ook bij jezelf ontdekt. Hey, en maar, dat maakt het extra interessant om maar te begrijpen. Zeg je dat het eigenlijk twee losse dingen zijn? Dus je hebt celebrity cultuur, hè? Dus het idee dat wij naar mensen opkijken of ons geïnspireerd voelen, ze misschien ook zelfs wel beoordelen en veroordelen als je op een bepaalde hoogte staat. En je hebt daarnaast de fans. Of is dat toch wel het gevolg van het ander? Ja, het hoort bij elkaar. Hè. Ik denk dat het zeker is. Er wordt voor een stukje, zie je dat bijvoorbeeld bij celebrities, en dat wordt natuurlijk ook gepusht. Er zit ook een hele industrie achter die er belang bij heeft dat er veel fans zijn die daarin opgaan, die dat dure ticket kopen voor een muzikant of voor een voetbalploeg, helemaal volgen naar het wereldkampioenschap, God weet waar. Dus daar zit sowieso een industrie achter in al die verschillende vormen die ons aanmoedigt om fan te zijn, omdat dat commercieel interessant is. Maar tegelijk zie je dat in al die dingen toch eenzelfde, wat altijd terugkomt, is als we geïnteresseerd zijn in celebrities of een voetbalteam of een tv-serie, zijn het toch zo diezelfde dingen die terugkomen. Het gevoel dat we deel zijn van een groep, dat we niet de enige zijn, maar we voelen ons verbonden met andere mensen. We voelen ons verbonden met die ploeg of met die celebrity of met die serie waar we in opgaan. We hangen er soms een beetje onze identiteit aan op. Het maakt ons misschien net deel van de ene groep, maar we kunnen ons ook onderscheiden van anderen. Soms hebben we er ook heel veel aan dat we ons niet eenzaam voelen, omdat we het gevoel hebben dat die celebrity ons begrijpt of dat die andere fans dat ook voelen. Dus we halen er heel veel uit. Een beetje in die zin, ongeacht of het over voetbal, dan over muziek, dan over wat anders gaat. Ja, en toch is het een hele interessante relatie, hè? Want je verhoudt je eigenlijk tot iemand die geen idee heeft dat jij bestaat. Ja, en in het academische noemen we dat een parasociale relatie. Het is geen echte sociale relatie in de zin van, er zijn miljoenen mensen die echt alles weten over Harry Styles. En Harry Styles weet eigenlijk over hun bijna niets, tenzij in het aantal tickets dat verkocht zijn of het aantal keer zijn muziek gestreamd is. Dus het is een heel eenzijdige relatie en toch is die heel... voelt hij heel intens. Ik ben zelf ook naar Harry Styles geweest in Madison Square Garden. Zo. Samen met 20.000 anderen. En dat betekende heel veel voor die 20.000. Vooral jonge mensen in dat geval. En dan ik en ouders. Maar dus het betekent ook wel echt veel. En natuurlijk die celebrities bijvoorbeeld, of die in andere gevallen een ploeg, die spelen daar ook wel op in. Maar bijvoorbeeld een voetbalteam is ook interessant. Hè? Je bent een diehard Ajax-fan of in Vlaanderen een Standaard-fan. Ongeacht bijna wie dat daarin speelt. Hè? Dus de samenstelling volgend jaar is die ene... Misschien ben je een fan van een bepaalde topvoetballer, maar misschien vooral van het team. En dus dat heeft ook al iets abstract. Want het is eigenlijk het team van nu is helemaal anders dan dat van 10 jaar geleden. En binnen 10 jaar... En toch ben je 30 jaar lang fan. Maar juist omdat dat je beslist hebt... Dat abstracte vind ik er zo interessant aan. Van wat is het in onze psychologie of sociologie of waar het hem ook zit, dat we dit eigenlijk alle tijden al hebben. Dit is net zo oud als de weg naar Rome, het idee dat we idolen hebben. Absoluut. Waar komt absoluut. Dat? In de tijd van de Romeinen hadden we de gladiatoren, precies, waar iedereen fan van was. En dat marketinggedeelte, daar komen we misschien nog wel even op. Maar dat begrijp ik wel, want het is natuurlijk fantastisch om eigenlijk uit te gaan van het idee, yes, we hebben mensen waar we spullen aan kunnen verkopen. Ja. Dus die voedingsmachine en die voedingsbodem, die snap ik. Maar waarom? Wat is er nou leuk aan een relatie hebben met iemand die je niet kent? Daar komt het echt op neer. Dat komt het zeker op neer. Ik denk een van de dingen is dat natuurlijk dat je daar, doordat je het ook niet helemaal kent, er ook veel kan inleggen. Je kan er veel je eigen interpretatie aan geven. Net zoals bij een liedjestekst misschien, je dan het gevoel hebt dat die muzikant dat allemaal heeft meegemaakt, net zoals jij. En dus je hebt daar een zekere herkenning, ook in wat een celebrity meemaakt. Bijvoorbeeld, celebrities zijn rijk en invloedrijk, maar worden ook gedumpt. Of hebben ook of zijn heel erg blij, want gaan trouwen. En dat hebben we ook al meegemaakt. Of we kunnen ons daar een beetje in mee inleven. Misschien om onze eigen dingen even te vergeten. Dus we hebben heel veel, het is een beetje ook een... Het heeft heel veel specifieke betekenissen. En tegelijkertijd is het ook genoeg een leeg blad, dat we het ook zelf een beetje kunnen invullen, zoals dat voor ons het beste past en het beste aanvoelt. Ja, precies. En dat werkt zeker ook mee. Ik denk dat dat ook meespeelt. En zeker ook dat andere ding, dat je identiteit eruit haalt en dat gemeenschapsgevoel. Hè, dat je niet als de enige fan bent. Maar hoe meer fans... Dat is natuurlijk ook wel fantastisch om je verbonden te voelen. Bijvoorbeeld voor een tiener die misschien voor het overige het gevoel heeft dat niemand in zijn klas en in zijn buurt dezelfde interesse heeft dan zij. Hè. Maar blijkt dat er dan toch eigenlijk in die grote wereld ook allemaal nog andere fans zijn. En dat geeft dan een band die je anders zou missen. En die toch iets aandraagt. Zo. Ja, hetzelfde als een buur of vrienden. Als ik aan de klassieke fan denk, dan denk ik ook wel aan pubers, tieners, jonge mensen in ieder geval. Ik ben me er bewust van dat er ook oudere fans bestaan. Zou je toch kunnen zeggen dat er wel een reden is dat dat heel intens lijkt bij een jonge leeftijdsgroep? Ja, voor een stuk is dat zeker zo. Nu, ik ben ook ooit naar een optreden geweest van Bruce Springsteen, waar de gemiddelde leeftijd tussen de 60 en de 70 zat. En die emoties waren ook heel erg sterk op dat concert. Dus ik denk dat het van alle leeftijden is. Wat je zeker wel ziet is bij jongeren, dat is natuurlijk net een moment waarop je echt ook je eigen identiteit aan het bouwen bent. Je bent je eigen emoties ook aan het exploreren. En je bent echt op zoek op heel veel vlakken van wie ben ik, wie wil ik zijn, hoe voel ik mij. Is natuurlijk iets dat bij jonge mensen... En daardoor zijn die wellicht ook iets meer bevattelijk voor op momenten dat je in grote transitie bent in je leven, zeg maar. Hmm. Ja, dan zoek je naar houvasten die je misschien niet bij je face-to-face vrienden of je familie vindt. Dus dat zijn zeker momenten waar dat dan ook die industrie opnieuw of die muzikant of weet ik wat ook gemakkelijker kan ook inspelen. Hè? Ja, het hoort eigenlijk bij het volwassen worden. Je gaat nieuwe voorbeelden naast je ouders zoeken. Je wordt misschien voor het eerst verliefd. Ja. Weet je wel, al die dingen ontdek je bij jouw idool. Ja, ja. Hey, zeker. Ja. En ik bedoel, tot nu toe zijn we eigenlijk heel erg positief over het fan zijn. Het heeft duidelijk een nut, zeg je eigenlijk. Hè? We halen er heel veel uit. Nou kan het ook zo extreem worden dat het een beetje begint bij, nou ja, klein beetje extreem, flauwvallen, tot echt stalkgedrag. Sommige fans gaan wel heel ver. Ja, zeker wel. Hè? Dat is natuurlijk, zoals in alle fenomenen, denk ik, zijn er altijd diegenen die misschien de bodem eruit verliezen of die misschien op andere vlakken dingen aan de hand hebben waardoor die echt wel te ver gaan. En ik denk dat Taylor Swift om de zoveel jaar weer iemand heeft die probeert in haar huis in te breken omdat die beweert van wij gaan trouwen. Mm. En dat soort dingen. En dat is natuurlijk, dat is een echt spijtige uitwas. Hè? Er zijn ook mensen die misschien niet zo ver gaan, maar die bijvoorbeeld even bijna evenveel plezier lijken te hebben aan echt anti-fandom. Want dat vind ik eigenlijk ook wel een bijna aberrant iets. Die er echt plezier van hebben om, en met een even grote intensiteit, bijna zo'n celebrity te haten. Die daar dan ook bijna evenveel van weten dan de echte fans. Maar altijd om man eruit te halen. Dus er zijn zeker ook wel, dat vind ik ook wel een bijzonder fenomeen, zeg maar. Mensen die Angelina Jolie haten, om maar iemand te noemen, en daar echt alles over weten en voortdurend mee bezig zijn van hoe vreselijk die wel is. Of denk aan Meghan Markle, die een onwaarschijnlijke schare antifans rond zich heeft, ongewild heeft verzameld. En dat zijn toch ook wel inderdaad fenomenen waar je ziet dat vaak ofwel de emotionaliteit echt helemaal uitgerokken geraakt, of dat er soms af en toe ook iemand tussen zit die misschien wel andere mentale problemen heeft of dat soort dingen. Hè? Ja, in het geval van echt stalkgedrag kunnen we dat laatste misschien wel concluderen. Maar dat stapje wat je daarvoor noemde, een soort van de anti-fan, dat klinkt ook wel een beetje als een nieuw fenomeen, een soort internetfenomeen, een social media fenomeen, waar je dat de hele dag ook maar kan blijven uitkotsen. Ja, zeker. Het zal er altijd wel geweest zijn, maar wat je ziet met sociale media is niet, die hebben dat niet uitgevonden of niet gecreëerd, maar die versterken dat wel. Wat je natuurlijk hebt op sociale media is dat jij zelf kan content aanleveren, hè? Dus jij kan ook je haat beter spuien, hè? Als je in de tijd van, als we alleen maar klassieke omroep en kranten hadden, kon je misschien wel lezen over een Angelina Jolie en die haten, maar je kon met je colère of je spuierij niet ver komen, behalve tegen de mensen die je zag. Nu kan je natuurlijk een hele schare andere mensen bereiken via die sociale media. En dus sociale media worden wel wat megafoon voor die dingen. In goede zin, hè, de fans die elkaar kunnen vinden om samen blij te zijn over Harry Styles of wat dan ook. Maar ook in slechte zin inderdaad, hè, diegenen die blijkbaar meer plezier beleven in lelijke dingen zeggen en dat soort dingen. En ja, Twitter zit er vol van. Dus, en dat is ook, Twitter toont ook dat dat niet alleen over fandom gaat, maar ook bijvoorbeeld over politiek of wat dan ook. Ja, zeker. Dat is gewoon ook een beetje wat bij Twitter hoort, helaas inmiddels. Maar zouden we toch weer tot een soort eindconclusie kunnen komen dat haat en liefde misschien wel gewoon weer dicht bij elkaar ligt, als we het over deze context hebben? Zeker wel. Het gaat allebei, omdat natuurlijk fandom, hoewel je ook rationeel kan fan zijn van iemand, dat je die intelligent vindt of weet ik wat, is toch ook heel erg emotioneel. En ja, dat zijn twee sterke emoties. En je ziet ook soms, want je hebt anti-fans die gewoon per definitie iemand niet leuk vinden, maar je hebt ook anti-fans die bijvoorbeeld ooit enorm sterk fan waren van iemand en daarin teleurgesteld geraken. En dat kan dan dikwijls zijn meer vanuit hun eigen veranderende visie misschien dan dat die celebrity nu plots iets doet. Soms is dat omdat die celebrity misschien inderdaad, je hebt veel anti-fans van bijvoorbeeld de ex van hun favoriete zanger die ze nooit vergeven dat ze Taylor Swift gedumpt hebben en worden daar anti-fan van. Of mensen die teleurgesteld geraken in Taylor Swift en plots haar even hard gaan haten dan dat ze haar ooit leuk vonden. En dus dat is die emotionaliteit. Ja, dat ligt zeer kort bij elkaar soms. Ja. En het zegt dus ook wel, waar je net mee begon eigenlijk, hoe dicht wij in ieder geval ervaren dat we bij die persoon staan. Alsof het echt een onderdeel is van onze eigen identiteit. Nou horen we tegenwoordig naast het woord fan ook vaak de term stan. Voor even de mensen die misschien niet op de hoogte zijn daarvan, wat is nou een stan? Wel, een stan, de term komt eigenlijk van een nummer van de rapper Eminem. die een liedje heeft dat Stan is. En dat gaat over een fan, een van die fans die een beetje de pedalen verliest. En die hem een brief schrijft van... Ja, ik ben echt teleurgesteld in jou, want je wou geen handtekening geven. En die ultiem zichzelf en met zijn auto en met de vriendin er ook in van een klif rijdt of zoiets. Ik weet niet meer exact. Maar in ieder geval, dat is het soort voorbeeld eigenlijk van de geobsedeerde, in negatieve zin, de geobsedeerde fan. En had altijd toch een soort bijklank vele jaren van... Ja, dat is zo de term die we gebruiken voor inderdaad de fan die eigenlijk te ver gaat. Wat interessant is om te zien, is dat eigenlijk fans, vooral bijvoorbeeld op zo'n medium als TikTok, dat eigenlijk die term hebben omgedraaid naar een soort badge of honor. Cool is om een stan te zijn. Het is cool om een echte superfan van Harry Styles of wat dan ook te zijn. En dus hebben dat eigenlijk zo wat zelf bijna omarmd, die term, als iets om trots op te zijn dat je echt extreem superfan bent. En ik bedoel dat dan niet negatief, maar gewoon enorm, enorm fan zijn. En ze hebben dan ook vaak, ik weet niet wie zich dat nog herinnert, dat is nog niet zo lang geleden, maar de Free Britney Movement van Britney Spears, die jarenlang eigenlijk onder soort begeleiding, die niet haar eigen financiën mocht regelen, en waarvan de superfans de stans vonden dat dat echt te lang had geduurd en moest veranderen, en die een hele campagne op hebben gezet, Free Britney, wat mee gezorgd heeft voor een rechtszaak en verandering in haar situatie. En daar zijn de stans dan ook heel erg trots op, dat ze het gevoel hebben dat ze dat mee hebben weten bewerkstelligen. Ja, zonder mij was zij nooit free geworden. Je noemde nu net even Britney Spears, een van de grootste pop-iconen uit de Zero's. Nou, dat geldt zeker ook voor Eminem. Toch heb ik het gevoel dat extreme fandom, oftewel de stans van tegenwoordig, die daar ook de hele dag druk mee lijken te zijn op allerlei social media, iets is van de laatste jaren. Of zeg jij, nee Merel, je had beter op moeten letten, want dat extreme fandom is daar en daar al begonnen. Ik denk dat het ouder is. Hè. Ik denk dat zeker, denk terug aan de Beatles of aan Elvis of ook... Hè. Mm-hmm. Of nog andere voorbeelden, toch zeker van in het begin van zeg maar jeugdcultuur en populaire cultuur zien we dat toch ook. Ik denk dat het zeker een beetje versterkt geworden is opnieuw door die sociale media, omdat mensen elkaar veel beter vinden. En ook omdat natuurlijk, ja, alles wordt Instagrammable natuurlijk. Hè? En waardoor het veel meer zichtbaar wordt en waardoor het ook leuker is wellicht om daar nog meer mee bezig te zijn. Hè? Dus als je, ik heb vroeger ook nog wel vele uren te vroeg aan een optreden gestaan in de hoop dat ik op de eerste rij kon staan. Hè? Dat is ondertussen geëvolueerd naar mensen die 2 dagen op voorhand daar al zijn. En daar dan ook voortdurend hun verhalen op sociale media van maken. Dus het wordt ook iets, voor een stukje is misschien ook, als ondertussen het ticket zo duur is, dat je zoiets zet van, ik wil ook dat ik daar dan 72 uur plezier van heb in plaats van 2 uur. Dat kan je hen ook niet kwalijk nemen. Maar de zichtbaarheid van dat soort meer extreme of superfan gedrag is enorm verhoogd door sociale media en lokt daardoor wellicht ook weer meer mensen om daaraan mee te doen. Hè? En dus versterkt dat het dan ook wel weer. Dat groepsgevoel eigenlijk waar je het net over had. Dat daar heel erg... Ja, want natuurlijk, hè, in de tijden van de Beatles, misschien zelfs daarvoor, waren er ook mensen die extreem fan waren, gillen, flauwvallen en dus zelfs in het ergste geval overgingen tot stalking of zelfs moord. Dus dat is niet nieuw. Wat natuurlijk wel nieuw is, is dat je door die sociale media elkaar heel erg kan vinden. En eigenlijk wat jij net ook zei, vond ik wel pakkend, zo'n soort haatcampagne echt kan gaan beginnen. Hè? Ja. Zoals je bij inderdaad Meghan ziet, de prinses, of tenminste de niet meer prinses van Engeland. Ja. Maar ik moet de ook onduidelijke heel... status. Ja. Ja, precies, de onduidelijke status. Ik moet heel erg denken voor de mensen die het niet weten. Je hebt Selena Gomez, enorme ster in Amerika. Ja. De ex-vriendin van Justin Bieber, andere enorme ster. Die is inmiddels getrouwd met een minder bekende ster, maar inmiddels ook bekend. En die ex en zijn vrouw zijn in een soort ruzie waarvan niemand inmiddels weet, hebben ze nou ruzie of hebben die fans die ruzie gecreëerd en bestaat die daardoor nu? Ja, inderdaad. Dat is echt zo'n voorbeeld, denk ik, hè, waar dat dan Justin Bieber aan zijn fans moet vragen, kan je hier alsjeblieft mee stoppen? Ja. En zeggen van, dit is echt niet meer gezond. En waarbij je ziet dat die twee vrouwen bijna samen een statement maken, zoals een president van een land soms een statement moet maken om te zeggen, we hebben geen ruzie. Nee, stop hiermee. En dus je ziet dat Ja, het is een beetje dat natuurlijk, dat is waar je dan, als je echt superfan bent, voortdurend kan mee bezig zijn. Je denkt ook dat jij je object of fandom, dat jij je, ofwel Selena moet beschermen, alsof Selena niet voor zichzelf kan zorgen. Hè. Ja. En je kan met elkaar eindeloos je daar, ja, in. Je kan wat emoties projecteren ook. Hè. Dan kan je die over iemand anders voelen en dat kan zo'n beetje, ja, soms misschien tot. Kan je het vergelijken met hoe we soms nog hebben zitten meeleven met The Bold and the Beautiful of andere series waar je even helemaal mee in opgaat. Maar hier gaat het natuurlijk niet over fictieve personages waar je in meeleeft en misschien een keer naar het scherm roept, nu weer. Ja, ja. Maar over echte mensen gaat het. Ja, over echte mensen en ook die zelf op sociale media zitten en dus voortdurend ook ongelooflijk hoeveelheid welbakken over zich heen krijgen. En dan maakt het niet uit hoe beroemd je bent. Dat doet wel pijn natuurlijk. Maar waar komt dat? Want we hebben net eigenlijk al gezegd of geconcludeerd, het feit dat een ster iemand is waar we tegenop kunnen kijken, die we nooit echt goed kennen, dat zorgt er ook voor dat we onszelf daar heel goed in kunnen verplaatsen. Maar de andere kant daarvan is misschien wel dit. Dat we die persoon niet kennen. Dat we bijna het idee hebben dat robots zijn. En dat je maar alles daarmee kan doen en laten wat je wil. Is dat iets waar je je zorgen om zou kunnen maken? Ja, zeker. Ik denk dat er zeker iets, als je bijvoorbeeld cyberbullying, dan denken we aan kinderen die met hun klasgenoten die hen online of discussie voortdurend uit de hand lopen. Maar er is ook zoiets als celebrity cyberbullying. Hè? Dat is ook echt eigenlijk een vorm van pesterij om die mensen. En de idee van, die zit ver weg en ik ken die niet en dan mag ik zeggen wat ik wil. Dat is wat hetzelfde waar dat mensen in commentaren denken van, je kan iedereen zomaar beledigen, want we zien elkaar niet, want ik zit hier in mijn huiskamer en die zitten ergens anders. Dat wil daarom wel niet zeggen dat blijft wel bullying en dat blijft wel een emotionele impact hebben, ook als dat beroemde mensen zijn. Misschien worden die beter afgeschermd, maar niet noodzakelijk, denk ik. Nee, maar ik heb je niet het idee dat dat juist nou hetgene is wat extreme fandom van de laatste 5 jaar zou omschrijven? Die enorme toename natuurlijk van de social media die hier een rol in speelt. En ook hoe we überhaupt misschien tegenwoordig met onze idolen omgaan. Lijkt toch wel zo. Ik hoor steeds meer celebrities er echt aandacht ook voor vragen. Van jongens, wij leven ook. We zijn ook mensen. Ik kan niet altijd aardig doen. Ik heb geen ruzie. Alsof je de hele tijd moet verantwoorden. Ja, zeker wel. Hè. Dat is denk ik. En dat heeft voor een stukje te maken met de idee dat die sociaal ook weer een beetje door sociale media, die celebrities iets minder veraf zijn op sommige vlakken. Want ze zitten zelf ook op sociale media. Ze vertellen eigenlijk ook veel van zichzelf. Want zo blijven ze zelf ook voortdurend in de belangstelling. Hè. Dus het is echt een beetje een afweging voor hun ook. We hebben nog de George Clooney's waar je niet veel van weet. Maar we hebben veel meer celebrities waar we eigenlijk best heel veel van weten. Dus die maken zich daardoor, blijven die in de kijker, maar maken ze zichzelf natuurlijk ook kwetsbaarder. En dan blijven omgekeerd die verwachtingen ook altijd weer maar groeien van die andere kant. En worden mensen ook dan echt boos blijkbaar, wat ze dan ook graag uiten op sociale media. Als die celebrity dan niet meer plots toch maar op alles blijft reageren of dat soort dingen. Dus het is, ik denk dat het zeker niet verbeterd is de laatste jaren. Ik denk dat het ook wel een beetje een uiting is van wat voor. En dat is dikwijls zo. Wat je ziet in die fandoms is eigenlijk een uitvergrote versie van wat we eigenlijk breder maatschappelijk zien. Hè? Zoveel kwaadheid en wat we ook tegenover politie doen. Zelfs politici die geen celebrity zijn. Ja. Wat die mensen eigenlijk moeten doorstaan. Ja. Dus ik denk dat het is een reflectie toch een klein beetje van hoe dat allemaal op alle vlakken toch een beetje zichtbaar is, denk ik. Dus het is een uitvergroot teken aan de wand dat we misschien op alle vlakken wel heel erg bereid zijn om heel brusk met mensen en figuren om te gaan. Hè? Ja, maar ja, dat krijg je natuurlijk ook automatisch als je alles op jezelf betrekt. Dus als jij vindt dat die celebrity onderdeel is van jouw identiteit, dan wil je natuurlijk ook dat die persoon doet wat jij wil dat die persoon doet. Of wil je er nog wat op zeggen? Dat mag natuurlijk ook. Ja, nee, maar ik misschien opnieuw niet dat ik per definitie, want ik denk dat er echt wel serieuze issues zijn. Tegelijkertijd zie je ook wel dat die extreme fandom dus soms wel ook, dat ze zich bijvoorbeeld, er is zo'n voorbeeld van de K-pop fans die zich via TikTok hebben verzameld in de VS zoals dat, om zoveel mogelijk in de vorige presidentscampagnes naar de presidentsverkiezingen, om bijvoorbeeld op zo'n rally, waar zo'n politicus in een stadion gaat of in een grote zaal gaat komen praten en zijn hopelijk kiezers gaat winnen, waar die K-pop fans massaal tickets opkochten voor een rally van Donald Trump, zodanig dat hij daartoe kwam. Want ze gingen dan natuurlijk niet dat hij eigenlijk voor een lege zaal stond te praten. Yeah, en dat is dan, vond ik wel een ferm voorbeeld eigenlijk, hè, van een soort politiek activisme van de jeugd die zich op die manier verzamelt. Dus voor ieder lelijk voorbeeld is er ook weer zo'n voorbeeld dat je denkt, wel, dat toont ook wel echt engagement. Nee, echt dus zeker. En ook wat je net over de Britney, Free Britney Movement zei, ik denk dat als zij zich niet zo hadden ingezet voor haar, dat zij misschien helemaal nooit meer een vrij mens, zoals je dat zou kunnen zeggen, zou zijn geweest. Ja. Want ze stond onder curatele. Dat is belangrijk om te zeggen. Zeker. Ja. Nee, het heeft absoluut twee kanten. Ik stuurde het naar het negatieve, maar ik ga je beloven dat we het ook over het positieve gaan hebben. In het begin zei je namelijk, hè, zo'n idool kan ook fijn zijn voor je ontwikkeling. Je kan er tegenop kijken, je kan er geïnspireerd door raken, je kan je ermee identificeren. Maar ik herken ook nog wel dat ik juist als 15-jarige meisje gek genoeg van degene waar ik fan van was, ook heel onzeker kon worden. Dat ik dacht, jeetje, die is veel knapper dan ik, succesvoller dan ik. Is dat ook een kant van de medaille? Ja, zeker wel, hè. Omdat het ook nu, dat, zeker opnieuw op die leeftijd of misschien later in je leven, als je ook echt weer zo het gevoel hebt dat je jezelf aan het herdefiniëren bent. Hè, dat zijn toch echt zo van die extra momenten. Ja, je kijkt daar naar op, maar dat is identificatie betekent ook vergelijken een klein beetje. En dat kan natuurlijk niet altijd in positieve zin voor je uitvallen. Hè. Dus je hebt er veel aan, maar je kan inderdaad, je hebt ook wel voorbeelden waar dat het je eigen onzekerheid dan weer verder kan ondermijnen. Ja, dat herinner ik mij ook nog wel. Als ik heel lang geleden bij mij, maar dat herinner ik mij ook nog wel. Hè. Dus het is echt wel complex. Net zoals eigenlijk, en dat is er als onderzoeker ook interessant aan natuurlijk, het is even complex dan de relaties. En het is niet hetzelfde, maar het is even complex als de relaties die je hebt met je face-to-face vrienden eigenlijk bijna. Hè. Ja. Die zitten ook ingewikkeld. Hè. Daar heb je, als je 15 bent, heb je ook veel vrienden waar je graag mee omgaat, maar waar je misschien ook een beetje jaloers op bent. En anderen waar je veel aan hebt, maar ook anders weer niet. En natuurlijk, die ken je echt. Hè? En daar kan je ook echt mee. Maar, en dus dat heb je natuurlijk absoluut niet bij zo'n celebrity. Maar die spelen wel bijna dezelfde rol. Zo'n parasociale relatie, als je dat vraagt aan mensen, dan kan je nu zeggen wat je daarvoor voelt. Ja, dat is als een vriend of als een ouder soms. Ja. Hè? Soms een rolmodelfiguur of een vaderfiguur. Of, ja, dus het zit wel heel kort bij elkaar in die zin. Zeker vanuit de kant van de fan. Hè? Voor de celebrity bijvoorbeeld is natuurlijk, zoals ik al zei, vooral statistieken. En gevulde zalen hè? Of verkochte LP's. Maar voor de fan zelf zijn die relaties, ja, echt te vergelijken met de echte sociale relaties. Ja, ik vind het ook altijd zo grappig als je artiesten hoort praten over hun fans, of ik wil graag mijn fans bedanken, zonder mijn fans was ik niks. Dan vraag ik me altijd af, wat voor persoon zij nou voor zich zien als ze de fan bedanken? Alsof het één identiteit is, al die miljoenen mensen of zo. Ja, en dat toont eigenlijk wel aan inderdaad hoe abstract het voor hen is. Hè. Ze hebben natuurlijk nood aan fans, want zonder fans geen optredens. Mm-hmm. Of geen tv-kijkers of wat dan ook. Hè. Dus ze hebben nood aan die fans, maar ze hebben daar inderdaad vaak toch heel, heel beperkt echt beeld van. Ik denk dat Harry Styles, als hij in de zaal kijkt, wel min of meer weet wie de meeste van zijn fans zijn. Maar heel veel meer dan een massa van ongeveer dezelfde leeftijd ziet hij eigenlijk ook niet natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat dat wel beperkt is. Hey, en even over dat stukje marketing, want dat had ik de luisteraar ook nog beloofd dat we daarop terug zouden komen. Ik kan me helemaal voorstellen dat het voor een platenlabel of voor wie er dan ook aan die celebrity gekoppeld is, het een zegen is als ze ontdekken dat er heel veel fans bij komen kijken. Wat gaan ze dan vervolgens doen om mij verslaafd aan zo iemand te houden? Ja, ik denk dat hangt er wat een beetje van af als het bijvoorbeeld over Star Wars gaat, dat zijn ook mensen die al decennia lang fan zijn van een programma, ja, of van een film, ondertussen een serie en een Lego-blokken en wat is het allemaal. Hè? Kijk, dat is een van die dingen. Hè? Je zorgt dat er niet alleen de muziek is, maar er zijn vandaag de dag zeker de concerten die heel veel opbrengen, toch voor Live Nation en Ticketmaster. En er is de merchandise, hè, en er is altijd nog wel weer wat anders om te volgen. Ze zorgen ook dat die celebrity, zelfs de meest, of degene die meedraaien in een tv-serie of wat dan ook, regelmatig toch wat informatie aan de buitenwereld geven, zodat we toch altijd weer even geïnteresseerd blijven. Mm. Hè, dus er wordt zeker een hele grote machine. Ik denk dat heel, en allez, bij idool zie je dat bijvoorbeeld, daar weten we ook meer van. Hè. Dat zijn dan mensen die echt tot ster worden gemaakt en die dan eigenlijk het grootste deel van het budget trekt daarna naar de promotie Eerder dan naar de muziek. Hè. En dat zie je ook in heel veel van die andere dingen. Als een film wordt gelanceerd, waar we hopelijk ook allemaal dol gaan op worden en nog 20 vervolg op willen, dan gaat er meer geld bijna naar marketing dan aan het maken van die film. Dus het is inderdaad wel een hele machine. Hè. En dat gaat ook, denk aan K3, wat dat hè, begonnen als zangeresjes. We zijn ondertussen, denk aan de derde generatie. Ja. Die zijn ook heel inwisselbaar. Dat is ook bijna interessant, hoe inwisselbaar dat die dan zijn. Bij K-pop heb je dat nog meer. Dat is een enorm inwisselbare figuur. Die eigenlijk dan echt... Ja, dat is dan bijna slachtoffer zelf zijn. Van in, ook maar in zo'n... Daar zie je het fabriek echt bijna. Hmm. Hè, maar dus je hebt de zangers, maar dan heb je de zaaloptredens, maar dan heb je de t-shirts, de koekjes, de brooddozen, de eindeloos. Hè. Dus dat zie je... K3 is ook een mooi voorbeeld van hoe dat dan al op zeer jonge leeftijd dan begint. En waar dat je dan bijvoorbeeld voorbeeld hebt, er is altijd weer een nieuwe generatie kinderen. Hè. Ja, dus bij Harry Styles is dat juist op een leeftijd dat ze daar ook heel veel van hun spaarcenten willen instoppen. Dus dan moet je ook zien dat daar genoeg optredens zijn waar ze telkens weer naartoe kunnen. Genoeg op sociale media over te doen. Is dat er toch altijd weer een nieuwtje is over Harry Styles. Hmm. Wie is nu zijn vriendin? En dat houdt ons dan ook weer aan de praat over hem, zodat we hem niet vergeten. En dat we dingen gaan kopen. Ja, en dat we weer dingen gaan kopen. Of weer gaan sparen voor het volgende ticket. Of de muziek gaan streamen. Of toch met z'n allen toch de nagellak, denk ik, op een gegeven moment heeft een paar beauty dingen heeft uitgebracht. En zo gaat dat altijd door en door. Ja, ik kan me herinneren. Ik hoop dat ik aan de goede celebrity denk. Maar was het niet ook de manager van Elvis Presley die op een gegeven moment dacht, ik ga ook de anti-merchandise uitvinden. Ja. Dus ik verkoop niet alleen maar Elvis t-shirts, ik verkoop ook de I hate Elvis t-shirts. Ja, dat is de marktsegmentatie. Hè? Ja. Briljant. Slim, hè? In al zijn gekheid, briljant natuurlijk. Hey, we gaan inderdaad zo nog even verder praten. Maar het is natuurlijk ook wel tijd dat ik dan een nummer ga draaien. En dat kan niks anders zijn dan Stan, waar we het eerder over gehad hebben, van Eminem. Dus ik hoop dat je nog even blijft hangen. Dan kom ik zo weer bij je terug. Absoluut. Mocht je nou een vraag hebben, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Outside the concert, you didn't have to, but you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you for 4 hours, and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. The last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. Said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally, just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... Damn. Welkom terug. Je luistert nog steeds naar De Nacht van BNNVARA. Ik ben in gesprek met Hilde Bulk, hoogleraar communicatie. En we hebben het over superfans, fandom, stans, hoe je ze ook wil noemen. Heb je nou vragen voor Hilde? Stel ze dan via de gratis Radio NPO 1 app. Of bel naar 0800-1121. Ja, Hilde, we zijn weer terug. We hebben weer even genoten van dit toch wel klassieke nummer, denk ik. Ja. Ja, het was een tijdje geleden dat ik nog gehoord had. Maar het is echt heel... Ja, het is exact wat ik me herinner had terug, ja. Ja, toch? Ja. We hadden het net al even over de verhouding tussen de fan en de celebrity. En dat interessant is. Want ja, de celebrity heeft geen idee wie die fans zijn. Wij weten of denken heel goed te weten wie die celebrity is. Is dat nou gezond voor artiesten zelf? Of zit ik dan al wat meer in de celebrity culture vraaghoek? Ja, misschien, maar toch, ik denk nog eens, je bent maar celebrity als heel veel mensen je kennen. Hè? Dus in die zin is dat natuurlijk sowieso belangrijk als je wil een ster blijven. Ik denk ook wel dat zij daar zelf veel uithalen als erkenning. Ik denk, als je bijvoorbeeld muzikant bent, dat is een heel druk bezet domein. Hè? Het is niet evident om door te breken, ook al heb je heel erg veel talent. Dus ik denk dat het zeker... je fans, dat ze wel echt dankbaar zijn, al weten ze misschien niet zo goed wie die zijn. En ik denk ook wel dat bijvoorbeeld in zo'n gevallen van mensen die decennia lang fans zijn, hè, van dezelfde, en ik noemde daar straks Bruce Springsteen, maar er zijn ook wel veel voorbeelden van bijvoorbeeld veel kleinere celebrities. Hè. Neem lokale celebrities. Volkszangers. Ja, Ja, slagerzangers. Ik herinner mij dat ik heb ooit een onderzoek gedaan naar Vlaamse slagerzanger. En die dan en interviews met die zijn fans. En dat waren mensen die toch ook al 30, 40 jaar fan waren. En hij kende ze wel, want zij kwamen naar al zijn optredens ook, die veel kleinschaliger waren dan natuurlijk in de Kuip. Hè. Mm. En die ook wel kende. En hij had ook slim, denk ik, een hele lijst. En iedere fan kreeg, of zoveel mogelijk fans waar hij van weet van had, kregen een kaartje met hun verjaardag. Wat maakt dat ze zeker nog langer fan blijven. Hè? Dus ik denk, je hebt de Harry Styles, voor wie dat echt zoveel fans zijn om ze ooit te kennen. En dan heb je ook wel die kleinere varianten van mensen die er ook echt ieder weekend naar het optreden gaan. Dus die misschien ook superfan zijn. Hè? Ja. Al lijkt dat minder evident. En waar dat ook voor die muzikant, bijvoorbeeld allee, voor die celebrity, toch ook wel heel veel kunnen uithalen. Hè? Het idee dat er zoveel mensen nog altijd in je geïnteresseerd zijn, is ook wel iets aangenaam, lijkt mij. Hè? Nee, maar ik kan me... Kijk, stel, je bent gewoon iemand die het elk weekend voor elkaar krijgt om een zaal van 600 man vol te krijgen. Dat het hartstikke hartverwarmend is en leuk. En dat je een band met deze of sommige van deze mensen krijgt. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij in een vrij rap tempo, zoals een Harry Styles, enorm veel fans hebt, dat je dat ook wel een beetje een opgeblazen ego geeft. Ja, ongetwijfeld, ja. Ik denk wel... als je bijvoorbeeld denkt naar zo'n beetje de evolutie van Justin Bieber, hè, die ooit begon op YouTube als een self-made, een DIY-celebrity en dan werd opgepikt door een platenmaatschappij en dan enorm groot werd op heel erg jonge leeftijd. Mm. Ja, die heeft inderdaad wel een hele tijd een beetje naast zijn schoenen gelopen. Ja. En was misschien ook niet de meest aangename mens op een gegeven moment daardoor. Hè, omdat dat toch allemaal een beetje naar het hoofd stijgt. En ja, je dan zeker, omdat je natuurlijk, als je veel fans ben je ook voor jouw industrie zo interessant. Dus die mensen krijgen niet zo snel meer nee. Hè? Er wordt niet snel meer nee gezegd tegen die mensen. En dat is voor geen één ego. Of misschien een beetje te goed voor een ego. Hè? Ja, maar toch doen we dit met z'n allen. Hè? Het is gewoon iets wat we als mensen doen. De verhouding tussen idool en fan. Je zegt dus, er is zowel gezonde dingen over te zeggen als ongezonde dingen. Heb je het idee dat dit ergens naartoe gaat? Hoe ontwikkelt de relatie tussen celeb en fan zich? Goh, dat is inderdaad moeilijk te zeggen. Als je het breed bedoelt, dan gaan we binnen 5 jaar allemaal alleen nog maar superfan zijn en nooit meer een beetje gewone fan. Dat lijkt mij niet. Ik denk dat het een beetje samenhangt ook met andere evoluties. Zoals ik al zei, ik heb het gevoel dat we op een moment in de samenleving zijn waar we ook heel veel afleiding nodig hebben door ons wat op te jagen in celebrities om niet de hele tijd moeten... Nee, we hebben net 2 jaar moeten horen hoe ongezond de wereld was. Mm. Dat was toch wel even leuk om je gewoon even te vergeten. Als je als tiener bijna twee jaar misschien niet naar school bent kunnen gaan en op veel andere manieren gemist hebt om jong te zijn, omdat COVID je thuis hield. Ja, misschien zijn we ook allemaal nog een beetje een uitlaatklep aan het zoeken. Hè. We zien ook andere dingen maatschappelijk die niet altijd even goed gaan. En dan zijn zo'n uitlaatkleppen, denk ik... Ja, dan krijg je een grotere rol misschien ook wel. Hè? Ja. En dus in die zin denk ik niet dat we alleen nog maar nog meer superfans allemaal gaan worden. Ik denk zeker niet dat het gaat snel verdwijnen. Maar ik denk ook wel dat maatschappelijke context wel zal meespelen. Hè? En dan hangt er een beetje vanaf hoe die in die zin gaat evolueren. Hè? Nou, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er op een manier wel een rem gaat komen op dat enorme ophitsen en het bijna mentaal ongezond maken van elkaar. Hè? Online in die zin. Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook wel dat bijvoorbeeld, en je ziet dat ook al wel, dat net zoals we bijvoorbeeld over sociale media en misinformatie, hè, zie je toch ook dat overheden en dergelijke beginnen stappen te ondernemen om dat te verminderen. Ik denk dat ook wel zo het escaleren van het roepen en tieren naar elkaar op sociale media, denk ik ook wel dat dit iets gaat zijn waar dat we ons allemaal wat meer bewust gaan worden en we misschien inderdaad ook wel gaan proberen om een klein beetje dat terug te schroeven. Hè, tot een niveau waar het nog altijd leuk is om fan te zijn, maar misschien niet meer zo dat extreme waar op lange termijn misschien niemand echt, het is heel moeilijk om langdurig echt super fan te zijn zonder misschien toch op een gegeven moment jezelf kwijt te geraken. Hè? Ja, ja. Ja, ik kan me namelijk voorstellen dat dingen waar ik fan van was toen ik 15 was, laat ik zeggen de Backstreet Boys bijvoorbeeld, die vind ik inmiddels nog steeds heel leuk, maar meer met een soort nostalgisch gevoel. Niet dat ik nog steeds in hun t-shirts rondloop en posters aan mijn muur heb hangen. Het is ook niet per se gezond als je dat wel hebt, toch? Op je 54ste. Nee, je kan wel op. Nee, wellicht. Als, idealiter heb je ondertussen al wel eens een nieuw muziekgenre ontdekt, waar je ook misschien wel fan van bent. Maar ik denk ook wel dat je. Ja, je maakt dat mee en dan kijk je misschien een beetje terug naar jezelf en dacht. Oké, ik was wel heel erg fan. Was interessant, ik had een studente die een masterproef maakte over Harry Styles. En ze was er heel erg negatief over. En als, in de gesprekken die we dan hadden, bleek dat ze eigenlijk op haar 15, 16 ook absolute superfan was. En een van de redenen dat ze zou eigenlijk een onderzoek doen om aan te tonen dat hij een beetje negatief. En dan dacht ik, ja, je bent eigenlijk in het reinen aan het komen met je feit dat je misschien ooit een beetje te. En dat je nu een beetje gegeneerd bent, zoals wij het anderen zeggen, over je wat blinde fandom. Dus ik denk wel dat vaak, dat als we dan terugkijken naar ons film, dan denk ik van, oké. Ja, nou ja, maar dan, nog, ja. Je hoeft je dus geen zorgen te maken. Als je wel die persoon bent die het gewoon nog steeds leuk vindt om op een later. Je bent niet meteen een soort gekkie stalker. Ik heb het idee dat we dat ook wel eens doen. Gewoon een beetje neerkijken op mensen die iets te fanatiek zijn. Dat je net buiten de groep valt. Ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook waar. Omdat we ook natuurlijk graag, los van de celebrities, zijn we nog altijd met z'n allen graag een beetje veroordelend naar anderen toe. Hè? Mm. En dan is het. En ik denk, dan zie je graag dat mensen een beetje de moral high ground hebben. Van ja, maar die wil blijkbaar niet volwassen worden. Of zo, die is 50 en die schuift nog aan een 3 uur om op de eerste rij te staan voor. Ja, dan wellicht een andere groep. Ja, als die mensen dat leuk vinden, is dat ook wel top, hè? Mm. Dus ik denk dat dat ook wel net zo. Als je eigenlijk kijkt, als je in de geschiedenis een beetje kijkt over hoge en lage cultuur. En dan zie je, als het over popmuziek gaat, dan is het fan. En dan mag je er een beetje op neerkijken dat het allemaal hyperemotioneel is. Ik weet niet wat. Maar als het dan Bach is, dan apprecieer je Bach. En dan ben je plots geen fan. Terwijl je eigenlijk veel van die mensen, omdat Bach meer hoge cultuur is. En dat is wordt in een zaal gespeeld waar je doodstil moet zijn. Ja. Om dat intens te appreciëren. Maar eigenlijk is dat ook gewoon een vorm van fandom. Maar we noemen dat dan anders. We noemen dat dan appreciatie. Maar misschien is het ook appreciatie van Harry Styles. Ja, ik snap heel goed wat je zegt. Ik had daar nog helemaal niet over nagedacht. Het is natuurlijk inderdaad het verschil tussen überhaupt hoge en lage cultuur. En dan ineens hebben we een reden. Och, kijk nou, die sukkel van een fan van een of andere volkszanger. Ik betrap me, terwijl je dit zegt, er bijvoorbeeld op dat ik het altijd een beetje beschaamd vind als mensen heel erg fan zijn van, ja, laten we zeggen, mensen die niet echt iets kunnen, maar door social media heel beroemd zijn geworden, bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel echt iets van deze tijd, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. De Kardashian-fans. Nu, ik denk dat bijvoorbeeld in landen als Nederland en België er meer gelachen wordt met de Kardashians. Maar hier in de VS zijn enorm veel echte fans van de Kardashians. Waar je denkt van, ja, die verstaan vooral de kus om zichzelf te verkopen. Dat kunnen ze echt goed. Ja. Ik vind wel dat ze dat is wel een skill, denk ik. Nou, dat je inmiddels al lang niet meer kan zeggen dat ze niks kunnen, inderdaad. Als je jezelf zo in de kijker rijk weet te maken, dan kan je wel wat. Maar eigenlijk confronteer je me nu een beetje met mezelf. Dat wilde ik zeggen. Ja, maar ik denk dat er is altijd zo'n distinctie. Hè? We willen altijd ons eigen op een of andere manier wat onderscheiden. En we denken toch altijd dat we op sommige vlakken misschien wat beter zijn dan anderen. En misschien die mensen die op hun 50 nog altijd 3 uur vroeger. Of 3 uur gaan staan aanschuiven op de voorste rij staan. Die denken misschien van de niet-fans van hun leeftijd. Denken van, oh, wat ben jij dood? Ja. Niet? Dus we proberen allemaal wel. Het is maar helemaal vanuit welke hoek dat je naar kijkt. En wat je ook voor jezelf moet. Waarbij je eigen positie probeert te verantwoorden. Evenveel dan die van die anderen. Hè? Mm. Nou, zijn er ook mensen die zeggen, ik ben helemaal fan van niemand. Ik heb helemaal geen idolen. Ik doe daar niet aan. Geloof je daarin? Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk, het hangt ervan af hoe breed dat je fandom definieert. Hè. Ik denk, zo in de literatuur zeggen ze, iedereen heeft wel een zekere graad van fandom van niet, al is het maar van een bepaald computerprogramma. Hè. Of dat je liever een iPhone dan een, met misschien meer iPhone-fan dan dat je, weet ik wat, een Google-phone hebt of zo. Hè. Het hoeft niet altijd die adoratie voor een celebrity te zijn. Fandom betekent dat je vindt dat iets of iemand of een of andere culturele tekst, en dat kan een persoon zijn of een tv-programma, maar ook misschien zelfs software, eigenlijk toch de moeite is om beter te vinden dan de rest. Deels op rationele redenen, maar altijd ook een beetje op niet-rationele gronden, denk ik, dat daar ook bij zit. En dus in die zin, ja, ik denk dat je wel enorm streng moet zijn voor jezelf in alles wat je doet, om echt test of empirisch meetbaar te kunnen zeggen dat je van niks fan bent. Ja, nee, met in deze context. Je bent gewoon fan van een snoepje. Ja, ja, ja. Nee, in deze context natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen. Nou, eigenlijk zoals bijvoorbeeld luisteraar Thomas, die zoiets heeft. Ja, ik bewonder niemand. Want een idool hebben is eigenlijk helemaal niet gezond. Dus is misschien zelfs gevaarlijk als je mensen op een te hoog voetstuk zet. Dus ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die niet per se bewonderen. Ja, maar dat denk ik, ja, dat is waar. Dat is inderdaad, als we het echt over dat soort dingen hebben, over zo'n soort fandom voor een groep of een filmster of dat soort dingen. Ja, ik denk dat er genoeg mensen zijn van die denken van, kijk, ik heb aan mezelf genoeg en wat moet ik nu iemand gaan bewonderen die eigenlijk gewoon veel te veel betaald wordt om ook maar een job te doen. Hè? Mm-hmm. En ook maar mens te zijn, ja. En ook maar mensen zijn. En terwijl ik misschien best gewoon probeer om mijn eigen leven goed in te vullen. Dat is ook allemaal prima dan, hè? Dat is zeker zo. Ja. Het is niet dat je per definitie dat je ook iets mist als je geen fan bent van een of andere groep of celebrity of wat dan ook, denk ik. Absoluut niet. Nee, terwijl als ik terug ga naar het begin van het gesprek, want we gaan ook alweer bijna naar het einde, dan wil ik het toch een beetje positief eindigen. Je zegt eigenlijk, er is niks zo menselijk als fan van elkaar zijn en of van fan van iemand zijn. Het verbindt, het zorgt ervoor dat je met andere mensen een reden hebt om over dingen te praten. Je hoort bij een club. Zo iemand geeft je leuke ervaringen. Toch? Ja, zeker. Absoluut. En nog eens, ik denk dat dat ook iets is. En er is ook echt onderzoek naar hoe dat natuurlijk wat heviger is als je jong bent. Maar doorheen de lifespan. Hè? Ik ben een vrouw van middelbare leeftijd. Wel dat, je wordt enorm onzichtbaar. En dan vind je het misschien leuk dat er celebrities zijn van middelbare leeftijd die zeggen, hallo, we zijn er wel nog altijd. En dan heb je daar misschien ook wel wat aan. Ik noem maar wat. Hè? Of je bent misschien, als je Jane Fonda ziet en je bent zelf achter in de 70. Ziet hij er realistisch uit? Nee. Heeft hij een normaal leven gehad? Nee. Maar je kan wel zeggen, wel ferm, ze doet het toch maar. Ze is een klein beetje een rolmodel van hoe je ook kan 80 zijn. En dat is fantastisch. Ja, precies. Ik denk dat dat heel goed is. Nu laat je als een soort laatste tip, geef je de mensen mee, wees een beetje een gebalanceerde fan. Blijf bij jezelf. Ja. Je hebt het helemaal aan het begin gezegd. Ik ben ook fan van mensen, maar je hebt nooit verraden wie. Dus ik dacht, nou, dat vind ik het leukste om mee af te sluiten, Hilde. Waar ben jij nou echt mega fan van of van geweest? Oh, als ik jong was, was dat zeker muzikanten. En dan op een gegeven moment, ik was nooit fan van Madonna toen ze echt beroemd was. En dan in de jaren 90 werd ik er eigenlijk fan van. En dan heb ik nadien toch weer gedacht van, nu word je toch een beetje te gek. Maar dan heb ik nu toch wel weer een ticket gekocht om er in augustus naartoe te gaan. Dus ik denk dat ik toch nog altijd wel een beetje fan ben. Ah, oké. Okay. Dus het is iemand met wie je af en toe gewoon in een soort hate-love relationship zit, in de fase van je leven aansluit of niet aansluit bij, bij waar je staat. Ja. Nou, ik ben het wel wat Madonna betreft helemaal met je eens. Dus dat scheelt weer. Ik bedoel, ik denk dat ze gewoon iemand is die we met z'n allen het nooit zullen vergeten. Wat je nou van haar vindt of niet. Ze maakt in ieder geval iets bij je los. Inderdaad, absoluut. Ja. Hilde de Bulk, hoogleraar communicatie. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek, wat je toch zomaar helemaal vanuit Amerika even voert. Ik vond het zelf ook heel fijn. Ja, dankjewel. En succes met alles wat je daar gaat doen. En wij gaan genieten van alle grote tournees die de supersterren toch aan het doen zijn deze zomer. Kijken wat het voor leuke anekdotes gaat opleveren. Voilà, absoluut. Zeker en vast. Nog een fijne nacht, hoor. Ja, dankjewel. Bye, bye. Bye. I stand here waiting for you to bang the gong, to crash the critics saying, is it right or is it wrong? I'm NPO Radio 1. 3 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Eerder zei hij dat hij de uitlevering niet wilde aanvechten, maar volgens zijn advocaat is hij van gedachten veranderd na een bezoek van medewerkers van de Nederlandse ambassade in Peru. Van der Sloot zit daar in de gevangenis vanwege de moord op studenten Stephanie Flores. In de VS willen aanklagers hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. De tijdelijke uitlevering naar de VS staat gepland voor komende donderdag. Oekraïnse troepen hebben terrein rondom Bakhmut terugveroverd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. Voor de tweede dag op rij voert zijn leger tegenaanvallen uit in het oosten van Oekraïne. Volgens Rusland zijn daarbij veel Oekraïnse militairen omgekomen. Nederland moet eerst grip krijgen op migratie voordat asielzoekers meer mogen werken. Dat zei staatssecretaris Van der Burg over een voorstel van D66. Die partij deed het voorstel om asielzoekers meer te laten werken om de integratie te verbeteren. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden moet stoppen met opgravingen in Saqqara, het beroemde grafveld bij de Egyptische hoofdstad Caïro, dat meldt NRC. Er is een verbod opgelegd vanwege een tentoonstelling waarin vooral zwarte Amerikaanse artiesten als Beyoncé en Eddie Murphy worden geportretteerd als Egyptische iconen uit het verleden. De oudheidkundige dienst in Egypte noemt dat geschiedvervalsing. Het Rijksmuseum van Oudheden gaat bezwaar maken tegen het verbod, maar zegt dat ze de tentoonstelling niet gaan aanpassen. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. Daar wordt het ongeveer 17 graden. In het zuidoosten wordt het wat warmer, tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN Vara. Met Merel Wilaert. Ja, deze hele nacht staat in het teken van superfans, fandom, stans, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval een vorm van fancultuur waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat is misschien wel heel erg hysterisch. Wie weet herken je jezelf erin? Schaam je vooral niet. Vertel erover bij me. Ik vind het altijd leuk en interessant om te weten waar je fan van bent en hoe ver je daarin gaat. Dus de NPO Radio 1-app staat voor je open. Maak er gebruik van. Je kan ook bellen naar 0800-112. Maar nu eerst gaan we gewoon door met de leukste en beste en passende fragmenten. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, verhalen waar je wakker voor wil blijven. Op 18 april 1973 riep radiozender Veronica met een jingle iedereen op om te komen protesteren op het Malieveld in Den Haag. Er werd op dat moment in de Tweede Kamer namelijk gedebatteerd over een wet die zeezenders zoals Veronica moest gaan verbieden. Tienduizenden fans gaven gehoor aan deze oproep, zo ook de toen 16-jarige schrijver Auke Kok. En hij vertelde daar weer over bij Nieuwsweekend. Ja, kom op 18 april. Dat was de jingle waarmee radiozender Veronica in 1973 opriep om op 18 april te komen protesteren in Den Haag op het Malieveld. En dat was omdat er in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over zeezenders, waaronder dus Veronica. Tienduizenden fans gaven gehoor aan die oproep. Zo ook Auke Kok, schrijver. Ja, die was toen 16. Waarom was dat zo belangrijk voor je? Ja, dat was immens belangrijk. Dat was mijn leven. Veronica dat was het bestaan. Was mijn venster op de wereld. Rob Oud en Lex Harding en al. En Tineke, Klaas Vaak, al die mensen die wat die zeiden was veel belangrijker voor me dan wat me saai ouders allemaal zeiden, begrijp je? Het was eigenlijk, maar goed, als achteraf sociologen praat, maar het was natuurlijk de enorme opmars van de jeugd cultuur. Want het was voor mij als vaste luisteraar alsof het mijn vrienden waren. Maar zo, wat vond je bij die vrienden? Spraken ze ook tot mij. Maar wat vond je? Wat sprak je er zo in aan? Nou, om te beginnen vonden zij dus die plaatjes die zij draaiden ook zelf heel belangrijk. Terwijl toen de tijd bij de publieke omroep werd er toch een beetje neerbuigend over gepraat. En een beetje voor de jongeren, weet je wel. Cliff Richard, toch een beetje flauwekul in vergelijking tot Bach en Beethoven, et cetera. Maar deze mensen waren jeugdig, ze spraken ook jeugdig, overigens zeiden ze gewoon u, maar het klonk als je en jij. En die toon, die tone of voice, dat was heel, heel, heel belangrijk. En ik vond het gewoon een enorme schande dat moest stoppen. Ja, vreselijk. Want wat was de aanleiding? Pieter zei al, er werd gedebatteerd. Eigenlijk wilden ze die zeezenders verbieden, toch? Ja, dus wat Veronica al vanaf november 1959 al deed, was eigenlijk gebruik maken van een maas in de wet. Hè, want je mocht niet zomaar gaan uitzenden. Maar als je nou een zendschip net buiten de nationale wateren plaatste, dan kon dat weer net wel. Dus het was in die zin weer niet illegaal. Maar je had wel al vanaf 1965 het verdrag van Straatsburg, waardoor dat eigenlijk niet mocht. Maar dat was alsmaar nog niet geratificeerd door de Tweede Kamer. En dat vooral door toedoen, dat is heel paradoxaal, door de VVD, die toen alsmaar in het kabinet zat en dit eigenlijk gedoogde. Want die vonden dat vrije jongens genoeg toch ook wel leuk. Dus het werd eigenlijk alsmaar voor de dingen uitgeschoven. Maar eigenlijk door die bomaanslag in 1971 op het concurrerende piratenschip van Radio Noordzee was eigenlijk die feel good die Veronica toch wel had in die was wel weg. Daarna was weg. En dus eigenlijk toen in het voorjaar van 1974 of 73 dreigde dus toch het doek te gaan vallen. Jij noemt dat in je boek de grootste blunder uit de radiogeschiedenis. Die bomaanslag. Ja, wat eigenlijk geen bomaanslag was, maar in ieder geval het was gewoon heel foute boel. Het was een poging tot sabotage van een concurrerend schip. En dat liep helemaal uit de hand. Het was allemaal stom gedoe. En toen was daar een enorme explosie op de Meebo 2, meen ik, van Radio in de Noordzee. En daar hadden dooien kunnen vallen. En dat gebeurde er niet, maar dat was ontzettend stom, want Veronica moest het hebben van feel good. Heel veel mensen, ook die er niet naar luisteren, vonden het toch heel sympathiek. En toen ineens was het een beetje linkerclub. Dat was de vrije jongensgedachte was ineens doorgeschoten. Ja, dat was het precies. Het had wel in mijn beleving maar Mieke zwaait. Nee hoor. Ik dacht alleen. Ik dacht, we moeten even die Rob Oud laten horen. Oké. Okay. Weet je, want leuk. Er was nou op dat moment een hoorzitting bezig. En daar hebben we even een klein stukje van geknipt. Rob Oud, die naam noemde je net al, die deed dus toen zijn zegje. Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter, achterleider van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station. Daarnaast heeft die formule ook nog iets anders. De kiezen voor een bepaald talent wat we in Nederland willen invoeren. En dat is, dacht ik, het allerbelangrijkste. Want dat heeft Nederland een naam gegeven over de hele wereld. Daardoor zijn Nederlandse topgroepen, dat zijn tenminste nu topgroepen, zijn wereldberoemd geworden en staan erg hoog op Amerikaanse hitlijsten. Ja, je hoort een soort geroezemoes daarachter. Ja, dat waren wij. Oh, dat waren jullie. Vanaf de tribune. Ik ook waarschijnlijk aan het roepen. Van ja, hij heeft gelijk. Ja, horizontale programmering en muziekkeuze. Ja. Want dat was dus echt vernieuwend wat ja, toen de tijd trouwens nog steeds roep ik af en toe als de publiek om op weer aan het schuiven is met een programma. Nee, je moet het vasthouden voor de binding met je kijkers en luisteraars. Nou, horizontale programmering. Waarom is dit zo'n succes, dit programma? Iedere zaterdagochtend. Ja. Vaste prik met het oog op morgen, et cetera. Dus een binding, dus dat je niet in je omroepgids hoeft te bladeren wanneer je favoriet. En dat kwam van Veronica. Dat was van Veronica. Het was ook, en dat maakte ook dat idee van vriendschap van mij. Het was iedere dag. Je wist gewoon in het hele programma van Veronica uit je hoofd. Je wist om 10 uur 's morgens heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et cetera. En je wist, dan was de Lex Show en dan was de Rob Oud Show. Iedereen kende dat. Dus het gaf een enorme binding. Ze kwamen hun afspraken met jou na. Ja, en hoe was het gevoel? Die sfeer op tijdens die demonstratie? Ja, dat was. Ik heb er een foto van gezien. Ja, ik weet nog dat uit mijn woonplaats Haarlem, daar ging ik ook van bus ging met een paar vrienden in. En daar stap je dan in en dan werd je gelost op het Malieveld. En daar waren er duizenden en duizenden, ook jongeren. Het werd door is heel paradoxaal, want ik was heel langhaarig en links en zo. En iedereen daar was dat. Terwijl de Volkskrant die wij dus allemaal lazen, die sprak badinerend van een kinderkruistocht. Terwijl de grootste vriend van Veronica, dat was de Telegraaf. Grappig, want je had het net over sociologie. Ja. In jouw boek heb je een soort sociologische analyse, namelijk de vrije geest van de jaren 60. Dat paste bij Veronica. Ja. En dat was dan Joost den Draaier. Ja. Maar op de bagagedrager kwam eigenlijk de commercie van de jaren 80 binnen varen. Ja, het grote beeld. Het scharnierpunt, dat is Veronica. De vrije jongens. Jou. De vrije jongens bleken eigenlijk toch piraten tot een einde. Ja, maar dat was meteen duidelijk. Dat was de reden dat ik ben iets jonger dan Auke. Niet ben gaan demonstreren. Want het waren meer marketeers. Ze brachten het vettig. Ze waren het heel lang aan het aankondigen. Kom demonstreren. En Noordzee was veel beter. Dat was een wat ruiger station. Er is even een scheiding van geesten nu. Ja, ik zie die blik van Auke. Die is er niet mee eens. Dus ik vond die Nederlandse muziek, het was niet om aan te horen. Het was allemaal heel erg hoor, Veronica. Ik wou het even kwijt. Wat was er niet alleen maar Nederlandse muziek? Nee. Als je nou, eigenlijk heeft Veronica het Nederland vlot gemaakt, kun je zeggen. Dus in 1960 was het nog zo dat als een Amerikaanse artiest daar een grote hit had, dan had een Nederlandse artiest genoeg tijd om daar snel een versie van te maken en daarmee een hit mee te scoren voordat die Amerikaanse plaat hier was. En aan het eind van de jaren 60 hadden dus, wat Rob Oud ook net zei, hadden Nederlandse artiesten grote hits in Amerika. Het was gewoon in 10 jaar een revolutie. Dus Veronica zorgde voor zelfvertrouwen. Hè. Die draaide die plaat ook inderdaad. Zowel de Golden Earring en de Shock and Blue, maar ook inderdaad de zogenaamde Smart Lab, wat een heel leuk woord is. Dus ook dat brachten ze. Dus inderdaad stond vaak ook Heintje en Corrie en de Rekels en André Hazes. Vader Abraham op 1. Nee, geen Hazes. Maar in ieder geval, Veronica gaf dat een enorme stimulans dat wij Nederlanders dat ook allemaal konden. En voorop, en er is ook bijvoorbeeld een verhaal dat Sympathy for the Devil van de Rolling Stones aanvankelijk niet als single werd uitgebracht, want dat zou tegen schenen kunnen schoppen. Maar dat Veronica het gewoon een goed nummer vond en dat hier begon te draaien. Toen kwam de vraag naar de single. Toen dachten ze, nou, dan persen wij wel een singeltje. Ja. En lieten dat als een voldongen feit aan de platenmaatschappij weten. Dus achteraf ontzettend raar verhaal natuurlijk. Maar daardoor is dat zo'n wereldwijde hit geworden. Dus in die zin waren het internationaal ook wel pioniers. Ja, het waren zeker bands als de Bee Gees en zo. Die hadden hun eerste hit hier. En het was het leuke van Veronica. En het was uiteraard ook heel commercieel. Uiteraard. Maar ze waren daarin, omdat het een kleine club was, en ze konden helemaal doen wat ze zelf wilden, waren ze daardoor ook heel vernieuwend. Dus dit heeft mij ook heel erg beïnvloed in de zin van eigenlijk altijd een hekel gehouden aan alles wat plechtig is. En vormelijk en top-down en zo. Doe maar gewoon. Dat is veel leuker. Heeft het eigenlijk wat uitgehaald? Ja, zeker. Ik denk dat invloed van voor Radio Veronica immens is geweest. Nee, maar het is niet. Ja, dat wel. Maar die demonstratie. Maar die demonstratie. Nee, die heeft helaas niets uitgehaald. Nee. deze kinderkruistocht. Want enkele. Want dus. Oh, dus dezelfde paradox weer. Vlak daarna trad het kabinet Den L aan. Dus het eerste progressieve kabinet zonder de VVD. Dus toen was die steun helemaal weg. Dus in juni werd dat verdrag van Straatsburg geratificeerd. En je kan ook zeggen dat Rob Oud, die hier trouwens nog best netjes klinkt, wordt ook wel genoemd als een verre voorloper van Pim Fortuyn. Eigenlijk de eerste populist, demagoog, hè. De gewone man wil alleen maar dit. En het is die elite daar in die ivoren toren die het allemaal tegenhoudt. Het was woede, was enorm. Dus de minister van Doorn, notabene van de progressieve PPR, maar een middelbare man met een bril en een snor, dus die deugde niet, die werd door Veronica en de Oud onbeschaamd tot mikpunt van hoon uitgeroepen. En die had beveiliging nodig. En zo, die werd van alle kanten bedreigd. En toen hij in de zomer met zijn gezin naar de Waddeneilanden ging, moesten vier man beveiliging mee. Dus wat dat betreft was het ook een voorloper. Keerpunt. Ja. Nou, dankjewel voor deze herinnering aan 50 jaar geleden. De grote Veronica-demonstratie, Auke Kok. En nu is alles weer aan het schuiven op de radio. Maar daar gaan we niet meer de straat voor. Nee, we gaan nu naar... Ja, zo zie je maar wat fans allemaal voor je kunnen betekenen. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Verslaggever Reinoud Meijer reist voor langs de lijn het hele land door op zoek naar bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Of zoals hij ze zelf noemt, ja, paradijsvogels. We kennen er allemaal wel één, denk ik. En deze keer ging hij langs bij Rien. Rien is de grootste Johan Cruijff-fan van heel Nederland. Goed, als u vast luisteraar bent van Langs de Lijnen en Omstreken, dat bent u ongetwijfeld. Dan heeft u gehoord dat verslaggever Reinoud Meijer een serie heeft gemaakt over wonderlijke personen met bijzondere tijdsbestedingen. Tweede aflevering vanavond en daarvoor gaan we naar het Brabantse Bokstol, waar misschien wel de grootste Johan Cruijff-fan van Nederland woont. Hij heet Rien van Doleweert. Vanaf vorig jaar heeft hij in zijn rijtjeshuis een museum dat gewijd is aan de legendarische nummer 14. Komt u binnen. In de hal begint het al, hè? Ook vanwege ruimtegebrek boven. Foto's, allemaal van Johan Cruijff. De dirigent Johan met zijn vingertje wijzend. Daar was hij gewoon, hè. Van de achterkant gefotografeerd, nummer 14. Nummer 14, hè. Nou, jij doet de wc open. Eens even om het hoekje kijken. Ja, hoor. Ja, er hangen ook allemaal foto's uit zijn carrière. Ook uit zijn jeugd. Want daar is nog een hele oude foto met zijn broer Rennie. Al in het Ajax-shirt. Allemaal keurig ingelijst in rood-witte lijstjes. Rood-witte lijstjes. Hoe kan het ook anders, hè? Dat is logisch. We zijn nu in Bokstol. Onder de rook van Eindhoven. Je bent een geboren Brabander. Ja. Toch ging jouw liefde en jouw hart uit naar Ajax en naar Johan Cruijff. Ik zeg altijd, als je van voetbal houdt, hou je van Ajax. Waar je ook woont. Daar is de deur naar de woonkamer. Zie ik daar ook allemaal Johan Cruijff spulletjes? Nee. Mijn woonkamer blijft mijn woonkamer. Zullen we de trap op? Ja hoor. Ik heb mijn eigen slaapkamer en ook niks voor Cruijff. Alleen het museum, ja. Doe de deur maar open. Hallo zeg. Je hebt zelfs Cruijff behang, zie ik. Zo'n rode baan op het wit met natuurlijk nummer 14 erop. Ja. Het ligt hier kunstgras op de grond. Ja. Dit is het programmaboekje van de eerste wedstrijd dat Johan bij Barcelona speelde in 1973 tegen Granada. Daar hangden alle shirts van Johan van elke club wat hij gespeeld heeft. Dit is het parool uit 1968. En die is geheel gewijd aan het huwelijk van Johan. Hoeveel Cruijff-items hangen, staan, liggen hier nu ongeveer? Ja, zeg het maar. Geen idee. Ik ben de tel kwijt. Wat betekent Johan Cruijff precies voor jou? Nou, Johan Cruijff was zo'n bijzondere voetballer. Maar buiten dat was hij ook een bijzondere man. Hij is altijd gewoon de mens Cruijff gebleven. En dat waardeerde ik zo. De warme familieman. Is het zo dat als jij aan Johan Cruijff denkt, dat er wat in jou begint te gloeien? Ja, ik voel ook af en toe wel gewoon zijn aanwezigheid hier. Wat zie ik daar nou? Dat is een kaars en die hebben ze uitgebracht ter herdenking aan Johan. Het etiket van Johan hebben ze eromheen gemaakt. Ik zie zelfs dartpijltjes van de nummer 14. Ja, die zijn gemaakt door Benny Kiewicz, de oom van Michael van Gerwe. Die is ook fan. Als je vrije tijd hebt, ben je dan altijd in zekere zin met Johan Cruijff bezig? Ja, in mijn vrije tijd dan spoor ik alles af. Altijd ben ik bezig met items te scoren, zeg maar. Ook met een stofdoek en dan zit ik ooit wel een uur, anderhalf uur in mijn museum. Maar dan ben je de boel aan het afstoffen? Ja, en dan zit ik op mijn gemak te genieten. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hey. Dit is een drieluik van Johan Cruijff en die twee had ik altijd. En daar kon ik niet aankomen. Het is ook een zeldzaam, het is echt een collectors item. Qua financiën, eigenlijk ben ik een beetje boven mijn grens gegaan om ze alle drie toch wel hier te hebben. Er zijn grenzen? Er zijn grenzen, echt. Het moet wel leuk blijven. Ja, het moet leuk en betaalbaar blijven. Hoeveel bezoekers krijg je hier nou? Vanaf de opening toch wel een 200, 250 mensen op jaarbasis, zeg maar. Ja, vanuit heel Nederland. Jij krijgt dus heel wat onbekende mensen over de vloer. Het zijn geen onbekenden, het zijn Cruijff-fans. En wij zijn de één Cruijff-familie. Iedereen die maar langs wil komen, is dus welkom. Als ze maar even bellen, op afspraak. Altijd. En als ze bellen, zeg ik, de koffie is warm en het bier ligt koud. Hangt daar nog een prijskaartje aan? Nee, Johan was altijd open voor zijn fans en dat wil ik ook uitdragen. Wat is het meest bijzondere Cruijff-item uit jouw museum? Zijn er wel een paar dat ik zou zeggen van, goh, daar heb ik wel een heel mooi verhaal bij. Zo was het shirt daar mooi ingelijst. Dit is gedragen tijdens de eerste wedstrijd na het overlijden van Johan. Dat was de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Die zijn eenmalig gemaakt, dus er zijn er maar een 24 van. John Heitinga zei ook, Rien, ben er zuinig op, want er zijn er heel weinig van gemaakt. Kun jij je nog een leven zonder Johan Cruijff of zonder het Johan Cruijff Museum voorstellen? Nee, ik word er echt door gegrepen. Ja, dit is mijn passie, dit is mijn leven op het moment. Ja, mijn hart zingt. En zeker hier in mijn museum. Mooi. Zijn museum barst bijna uit zijn voegen inmiddels. Dus hij hoopt binnenkort een nieuwe plek te hebben. En dan ook nog een Johan Cruijff fanclub op te richten. Als u dat leuk vindt, binnenkort. Was ik fan van Britney Spears toen zij net in beeld kwam. Inmiddels ben ik volwassen genoeg om daar een beetje afstand van genomen te hebben. Maar toch wilde ik daar graag even draaien. Want Britney Spears is wel een van de allergrootste sterren geweest van de laatste, 20 jaar? Ja, dat zeker. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Hey, de Nachtkraker. Jawel, het spel der spellen, quiz der quizzen. Je krijgt een fragment te horen met een vraag daarbij. En als je het goede antwoord geeft, dan win jij zo'n heerlijke chocoladereep. En ik kan je verzekeren, daar zijn de mensen ontzettende fan van. Ik wil er ook bij zeggen, omdat mensen er zo'n fan van zijn, en dat is helemaal terecht, je moet er altijd een beetje geduld voor hebben, voor die chocoladereep. Ja, het is niet iets waar we heel trots op zijn, maar het is echt zo. We sturen ze vaak gewoon in één klap naar iedereen van de laatste maand. En dat kan dus even duren, dat je thuis zit en dat je denkt, oh, blijf nou die chocoladereep. Ik voel helemaal met je mee. Ik denk dat we ons best ervoor moeten gaan doen om het gewoon allemaal veel sneller, veel eerder te regelen. Ja, zo is het ook. Maar ja, ze gaan ook wel eens op. Je kent het wel. In ieder geval, naast dat je die chocoladereep wint, win je natuurlijk ook nog de eer. En dat is goed nieuws, want hallo, dan gaan we voor je klappen. En het is altijd leuk. En misschien worden mensen dan weer fan van jou, omdat je het zo goed deed. Nou, enzovoort. Fans zijn van alle tijden. Voel je me aankomen? We gaan naar het fragment toe. In het programma Voor mij alleen uit het jaar 1992 gaat Violet Valkenburg in gesprek met bewonderaars van artiesten. En ook met de artiesten zelf. In het volgende fragment vraagt zij aan een Nederlandse artiest wat hij nou eigenlijk vindt van die extreme fans. Let goed op, want de vraag van deze week is: welke Nederlandse artiest hoor je hier? Dat is heel moeilijk, hoor. Ik begrijp dat zelf nooit, heb ik dat nooit zelf begrepen. Het is iets namelijk wat misschien iets wat je wil vasthouden of waar je van houdt of iemand die je leuk vindt of mooi vindt, maar eigenlijk onbereikbaar is. Snap je wat ik bedoel? Dus dat heb ik nooit echt begrepen. Is ook heel moeilijk. Dat is een heel moeilijke vraag. Doe jij nou iets om dat beeld op te houden? Ik niet. Omhoog te houden? Nee, ik ga me niet anders doorgedragen of dat soort dingen. Ik doe echt gewoon mijn werk. Ik bedoel, ja, dat is het. Ik doe mijn werk. En wat ik wel belangrijk vind, is fans heb je echt nodig. Je hebt fans nodig. Waarom? Omdat zonder jouw fans red je het gewoon niet. Het applaus, dat zijn jouw fans. Je hebt niet altijd fans natuurlijk. Je hebt ook mensen die je gewoon goed vinden. Maar er is een verschil tussen fans en... Ja, een heel groot verschil. Het gaat af en toe best wel heel ver, hoor. Best wel heel ver. Dat mensen, de fans bedoel ik, dus echt staan te huilen bij een optreden of zo. Ja, ik kan misschien ook wel begrijpen dat je erin mee laat slepen in een verhaal of in een optreden door de energie die iemand uitstraalt. Maar wat denk je dan? Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Baal je er nooit van? Nee, absoluut niet. En dit is echt een eerlijk antwoord. Als ik er wel van baal, zeg ik het ook. Zo eerlijk ben ik wel. Maar ik baal er absoluut niet van. De vraag van deze week die bij dit fragment hoort is: welke Nederlandse artiest hoorde je hier? Precies ook nog eens over het onderwerp waar wij het over hebben. Over de relatie tussen celebrities en hun fans. Wie hoorde je hier? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121 en win dus die overheerlijke chocoladereep. Maar voornamelijk als eerste de eer. En ik ga nu een plaat draaien zodat jij kan nadenken over wie je net gehoord hebt. Now you're Nou, en late night talking, dat hebben we uitgebreid gedaan vannacht over de beste man die dit liedje zingt. Dat is namelijk Harry Styles. Maar waar waren we gebleven? De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Bij de Nachtkraker, dat klopt. Het spel daar spellen, de quiz der quizzen. Je kan een heerlijke chocoladereep winnen. En de eer, ja, dat zeg ik er altijd bij. Dat vind ik toch zelf het leukste. Daar doe ik namelijk eigenlijk alles voor in mijn leven. Dus misschien ben jij ook wel zo'n type. We laten al het fragment horen. En bij dat fragment is altijd een vraag. En in dit geval was dit het fragment. Dat is heel moeilijk, hoor. Ik begrijp dat zelf nooit. Heb ik dat nooit zelf begrepen. Het is iets namelijk wat misschien iets wat je wil vasthouden. Of... Ja, je hoort hier een artiest praten over de omgang met fans. Wat hij daar eigenlijk van vindt. Zijn mening daarover. En wij hadden de vraag bedacht. Welke Nederlandse artiest hoor je nou in dit fragment? Daarop kon je antwoorden via de NPO Radio 1-app die gratis is. Dus maak er gebruik van als je een spel wil winnen. En je kan natuurlijk ook bellen naar 0800-1121. En wat hebben we ontzettend veel antwoorden binnengekregen. Heel erg leuk. Ja, daar hou ik altijd van. Als je dan toch een vraag verzint, dan wil ik heel veel antwoorden zien. En veel mensen zaten warm, maar schreven de naam niet helemaal goed. Daar wil ik normaal gesproken natuurlijk overheen kijken. Maar als zoveel mensen antwoorden, dan ga je het zoeken in de perfectie. Zo is het ook. En er waren ook een aantal mensen die het fout hadden. Maar aangezien ik niemand... Ja, ik wil nog niks verraden. Dat zou een beetje oneerlijk zijn. Dus ik hou het nog een beetje spannend. En ik ga nu wel zomaar eens even kijken naar Sabina. Sabina, goeienacht. Goeienacht. Goedenacht. Ik hoor een heel fanatiek iemand. Ik ben erg benieuwd wat jouw antwoord is. Nou, fanatiek ben ik niet, hoor. Nee, maar op een goede manier, hè, bedoel ik. Je zei gewoon heel ferm goedenacht. Ik denk dat het René Vroger is. Het is niet René Vroger, Sabina. Nee? Nee. Maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Komt door dat Amsterdamse accentje? Ja! Ja. Ja, ik begrijp het. Ja. Ja, ja. Ik denk ook dat als je zo meteen het goede antwoord hoort, dat je ineens denkt, shit. Oh ja, ja, want ik ben heel gek op... Ja, vertel. Gek op? Op Nederlandse artiesten. En ik denk, dat is voor mij René Vroger. Ja, nee, helaas, helaas. Maar leuk, oh, ja. Leuk om te horen dat je een de grote liefhebber bent van de Nederlandstalige muziek. Ja, Frans Bauer is mijn favoriet. Ah, ben je er echt fan van? Zou je zelf fan? Ja, ja, ja, ja. hoe vaak heb je hem al gezien? Ik heb hem al 3-4 keer gezien. Oh, dat vind ik inderdaad best flink. En allemaal zo snel mogelijk achter elkaar? Ik heb alle cd's van hem. Och, hoeveel heeft hij er inmiddels? Kan je dat weet ik niet, maar ik heb ze allemaal. Ik heb ze zelfs de laatste met Sieneke. Oh, jeetje, joh. Is dat de laatste alweer? Met Sieneke? Met Sieneke ja. Hij ziet nou met Sieneke. Top. Oké. Okay. Nou, ja, hij is een geweldig fan, want hij blijft zichzelf. Ah ja, dat wordt vaak over hem gezegd, hè? Dat is een beetje een soort van zijn unieke trait waar al zijn fans gek op zijn. Ja. Ken je dat nou... vind ik heel erg, heel hoop artiesten die lopen naar zijn schoenen als ze bekend worden. Ja, dat heb je bij hem niet. Heb je ook met andere fans nou veel contact? Met andere fans? Nee, dat niet. Nee. Ik ben, ik ben ook lid van zijn fanclub. Oh, wel? Ja, ik krijg boekjes. Ja. Nou ja, dan zou je zeggen misschien dat je ook andere fans kent toevallig, maar dat je online met elkaar praat of bij concerten naar elkaar zwaait. Ja, maar hij treedt al op dit moment niet zoveel. Ja, nou, dat zie ik al op. Maar normaal treedt hij dan ook al uit. Zo, oh, hoe vaak is hij van hier naar Ahoy geweest? Ja, nee, hij mag niet klagen over zijn carrière. En ik hoop dat hij jou misschien nu ook weer gehoord heeft en denkt, ja, daar doe ik het voor. Dank je wel. Ja, ik zou wel even zeggen. Hij blijft zichzelf. Ja, nee, dat heb je al gezegd, Sabine. Ik ben het ook helemaal met je eens. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Hij heeft zijn afkomst niet. Hij wordt niet arrogant. Nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Dus dank je wel voor je antwoord. Ja. En voor het delen. Ik was heel fan van Michael Jackson. Ga ik ook opschrijven. Daar komt nooit een tweede van. Dat klopt. Daar komt zeker geen tweede van. Sabina, ik moet wel door, want ik zit midden in een spel. Jongen. Dank je wel. Komt goed. Ik heb het niet goed. Helaas. Je hebt het niet goed, maar blijf vooral luisteren. Dan, ja, ik blijf luisteren wie het is. Oké, daar komt hij. Want we gaan nu door naar iemand waarvan ik toevallig weet dat het antwoord goed is. En dat is Tineke. Tineke, goeienacht. Hallo. Nou, vertel het maar, het verlossende antwoord. Dat is onze Danny de Munk. Het is inderdaad onze Danny de Munk. En nou waren er ook een hele hoop mensen die zeiden, hé, dat is Siske de Rat. Want laten we eerlijk zijn, daar begon het allemaal wel een beetje, hè, voor hem. Ja. Zo verdomd alleen. Zo verdomd alleen. Is het iemand waar je zelf ook maar een beetje naar luistert, waar je iets bij voelt? Of? Nou, nee, niet echt. Ik beschouw het allemaal een beetje van de zijlijn. Ja. En de laatste tijd heeft hij het moeilijk gehad, hè? Ja, hij lag nogal onder vuur, zeker. Ja. Zijn er mensen waar je wel heel erg fan van bent? Wat zeg je? Zijn er mensen waar je wel heel erg fan van bent? Ja, ik zat net te denken. Eigenlijk op dit moment zou ik niemand weten eigenlijk. Ja, de Beatles, de Stones, ja. Elvis. Ja, maar meer op een soort manier dat je er gewoon in de verte van kan genieten. Maar niet dat je er heel erg mee bezig bent. Fanatiek, nee, dat niet. Nee. Maar ik hou erg breed van muziek, hoor. Ook klassiek. En eigenlijk alle soorten wel. Ja, wat leuk. Dan heb je veel te doen. Het komt allemaal een beetje dom uit, hoor ik. Nee, helemaal niet. Muziek zat, toch? Ik bedoel, alleen maar leuk als je zo'n wijde smaak hebt, zou ik maar zeggen. Ik was daar vroeger altijd heel blij mee dat ik naar elk feestje kon. Ja, zo is het. Ja. Hey, over feestjes gesproken. Je hebt gewonnen, Tineke, dus er valt wat te vieren. Ik vind het hartstikke leuk om je blij te kunnen maken met dus die chocoladereep. Ik zeg erbij, het kan even duren, maar bij deze nog een keer applaus en... Geweldig. Ja, dankjewel voor het meespelen. Tot de volgende. Ja, graag gedaan. Oké, bye-bye. Bye-bye. Merel Wilaert. De nacht van BNN VARA. Hij zag haar in 1974 Waterloo zingen op het Eurovisie Songfestival en was verkocht. De Nederlandse Gert van der Graaf uit Coevorden was 8 jaar toen hij verliefd werd op Agneta Valtskog van ABBA. Nu is er een documentaire over hem en zijn obsessie voor haar. En die is gemaakt en te zien op Prime Video. Je hoort stalking-expert Erik Blauw, die de documentaire alvast heeft bekeken. Waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Het Eurovisie Songfestival, ja, vanavond is het ook weer, maar dit was in 1974 en dat was natuurlijk echt een verpletterend optreden. Eén iemand die het in ieder geval heeft gezien was de Nederlandse Gert van der Graaf uit Coevorden. Hij was 8 jaar en hij werd smoorverliefd, als zoveel, op Agneta Valtskog. Bij hem ging het alleen maar wel iets verder. Daar is een documentaire over gemaakt. Hij werd obsessief verliefd op haar en werd uiteindelijk haar stalker. En die video is vanaf vrijdag te zien op Prime Video. Stalkingsexpert Erik Blauw heeft de documentaire alvast met ons gekeken. Ja, hoe heeft u die film gezien? Was het voor u ook onthutsend? Ja, ik vond het vooral verrassend. Want eigenlijk als je die documentaire bekijkt, dan zie je eigenlijk allerlei emoties naar voren komen. Gert van der Graaf is uitgebreid ook in beeld. Vertelt openhartig over zijn belevenissen, over zijn gevoelens. Het gaat echt over hem, het is ook zijn perspectief. Dat is al een beetje pijnlijk. Zij komt niet aan het woord, dat wilde ze ook niet. Zij wilde er niet op terugkijken, dat is natuurlijk allemaal begrijpelijk. Het is al een beetje dubieuze keuze van de makers om een stalker te volgen, om in zijn hoofd te laten kijken. Waarom? Nou ja, omdat dat het toch een crimineel is, omdat dat het een engert is, een creep. Vindt u dat ook, meneer Blauw? Nou, dat is vaak een gedachte. Hè. Je gaat niet met daders praten, je praat niet met gedetineerden. Maar wat vaak wordt vergeten is dat er natuurlijk ook gewoon mensen zijn. Mensen met eigen blikken ergens op. En ik denk dat dat in deze documentaire ook wel heel mooi naar voren komt. Als we denken aan een stalker, denk je sowieso aan creeps. Aan mensen die andere mensen lastigvallen, waar slachtoffers heel veel last van hebben. En dat is ook zo. Hebben we dat vooropgesteld. Tegelijkertijd zijn er een heleboel verschillende motieven waarom mensen contact zoeken met iemand anders en contact blijven onderhouden met iemand anders. En eigenlijk een van die motieven moet je toch zelf voor jezelf ook eens eventjes aan denken. Toen jij jong was, heb je toen niet wel eens een keer iemand leuk gevonden en misschien dingen gedaan dat je later dacht, nou, misschien had ik toch iets te veel contact met diegene. Ben je gewoon iemand die verliefd is. Hartstikke onschuldig. En als iemand dan zegt, ja, dat wil ik niet, ja, dan stop je. Helaas gaat een deel van de mensen dat door. En dat is waar je die grens over gaat en het ongezond wordt. Als iemand zegt stop. En dat is helemaal geen ontmoediging. Nee, als iemand zegt stop, dan hoor je te stoppen. Dat is in feite een afspraak, eigenlijk stilzwijgende afspraak die we tussen mensen hebben. Als je dan toch doorgaat, dan doe je iets ten koste van iemand anders. En wat je in die documentaire eigenlijk heel mooi kunt zien, is dat Getty ziet. Bij het Eurovisie Songfestival vanaf 1974 ziet hij ABBA, ziet hij Agnete Velskok, ziet hij op televisie en hij wordt eigenlijk op slag verliefd. Nou, dan hebben er natuurlijk een heleboel mensen dat. Die hebben idolen, die kijken naar filmsterren of popsterren en vinden dat hartstikke leuk. Misschien wat verliefdheidsgevoelens, maar dan gaat dit door. Er ontstaat een obsessie, letterlijk. Hij verhuist op een gegeven moment ook naar Noorwegen. Hij leert die taal. Hij gaat daar dus echt heel ver in. Zelfs zover dat hij op een gegeven moment een huisje huurt in de buurt van waar zij woont. Klopt helemaal. Ja. En hij zegt dus ook dat hij een relatie met haar heeft gekregen. Laten we even naar hem luisteren. En een stuk uit die documentaire. Hij zit bij een Nederlandse psychiater, Michiel Hengeveld. En daar vertelt hij over zijn relatie met Agneta Velskok. En daar sta ik weer in de krant van, hij stalkt en hij maakt het leven zuur. Ja. Dat klinkt misschien raar, maar als ik dat aan iemand vertel, dan denken de meeste mensen van, nou, die zitten daar aan potten liggen. En dat kan niet waar zijn. Nee, het is natuurlijk een heel onwaarschijnlijk verhaal. Ja. Ongelooflijk verhaal, moet ik zeggen. Toch, dat er een... Mag je best zeggen. Man uit Nederland, geen Brad Pitt, zal ik maar zeggen. Nee. Dat gaat gebeuren. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, het is dus een ongelofelijk verhaal. En daar doelen ze op het feit dat hij zegt, in ieder geval die Gert van der Graaf, dat hij ook daadwerkelijk 2 jaar lang een liefdesrelatie met haar heeft onderhouden. Klopt helemaal. En zo zit je als kijker ook te kijken. Ik zal niet al te veel spoilers daarin geven. Maar zo zit je ook te kijken van, nou, dit kan gewoon niet waar zijn. Een hele eenvoudige, niet vreselijk aantrekkelijke man uit Nederland die dan op zo'n ster valt. En daar zou dan sprake zijn van de relatie. Nou, dat zien we eigenlijk gewoon heel erg veel als we kijken naar de stalking van bekende Nederlanders. Onopvallende mensen die vallen dan op een aantrekkelijk iemand. En die beweren dan dat er sprake is van een relatie. Nou, dat kom ik in mijn werk vrij veel tegen. En dan zit je eigenlijk altijd zo van, nou ja, dat geloof ik gewoon niet. Het is ongeloofwaardig. Maar dat is meestal is dat dan een fantasie. Dat iemand een soort projectie heeft en denkt dat het wederzijds is en daar een hele relatie bij verzint. Klopt, en dan klinkt fantasie nog redelijk neutraal, maar eigenlijk moeten we dan spreken van een waan. Dat is eigenlijk wat meer een psychiatrisch beeld. Mensen zijn overtuigd van iets wat er gewoon echt niet is. Dan is het niet meer een fantasie. Nee, daar zijn mensen er echt van overtuigd. En dan wordt het problematisch. In die documentaire komen een aantal experts, biografen, journalisten aan het woord die het geloven. Die zeggen, nou ja, ze was erg eenzaam, ze was ongelukkig. Misschien heeft ze wel troost gezocht bij iemand die helemaal idolaat van haar was. Ja, nou ja, wat dat betreft is denk ik een mooie kentering ook in die documentaire te zien. Van tevoren denkt iedereen, nee, dat kan niet. Dat is volstrekt ongeloofwaardig. Maar vervolgens komt er toch iets van foto's, komen er ook wel verklaringen, dat je denkt, nou, wacht even, zou dat niet toch het geval kunnen zijn? Lijkt het niet zo dat er toch inderdaad sprake is geweest van een relatie? Want er is één foto van ze samen. Er is één foto, ja. Maar ik begreep ook dat er vanuit Agneta toch op een bepaald moment wel enige herkenning van de relatie werd gegeven. Ja, we gaan nog even luisteren naar een stukje, want deze stalker, we zeiden het al, gaat wel heel erg ver. Iedereen moet een keer gaan eten, boodschappen doen als ze ergens woont. Dus dat is nu nog even een plan, of was het? Dat was al een plan, ja. Toen heb ik wel, dat ik wist, ze ging naar die sushibar, sushi halen, ze ging daar eten. Ze ging daar weer boodschappen doen. Daar ging ze wandelen. En ik wist inmiddels welke auto ze reed. Ja, dat is wat stalkers dan gaan doen. Dat leven van iemand in kaart brengen. Ja, dat is wat je veel ziet. Wat je heel veel ziet bij mensen die toch eigenlijk de waan hebben dat ze een relatie met een beroemdheid hebben, of de waan hebben dat ze een relatie met een beroemdheid gaan krijgen, die zijn daar volledig op gericht. Die stoppen al hun tijd eigenlijk erin om alle informatie van diegene te achterhalen. Die hebben eigenlijk ook haast niks anders te doen. Eigenlijk leven ze niet hun eigen leven, maar ze leven het leven van die beroemdheid. Dus alles proberen te achterhalen. Nou, dat is heel passend wat je hier dus in feite zag in dit kleine stukje. En zij kan nergens meer naartoe. Waar ze ook gaat of staat, hij zal proberen daar te staan. Al is het maar om te laten weten dat hij er is. Ja, dat klopt helemaal. En wat zijn bedoelingen dan zijn? Hij wil graag een relatie. Maar als je als slachtoffer, als beroemdheid hiermee te maken hebt, ja, dan zie je een man verschillende plekken opduiken. Je krijgt meerdere keren telefoontjes, je krijgt brieven. Ja, dan heb je toch eigenlijk een heel ander gevoel. Er ontstaat een heel duidelijk verschil in gevoelens. Ja. Maar bij deze kwestie is het toch nog anders gegaan. Eerst was hij een obsessieve fan, he, die daar heel ver in ging. Dan is er dan 2 jaar dat ze echt een relatie hadden. Of tenminste, dat zegt hij. En dat wordt niet echt heel erg tegengesproken daar. En dan maakt hij daar een eind aan. Ja, en dan gaat hij eigenlijk helemaal los. He? Dan wordt hij de obsessieve ex. En dan wordt hij ook veroordeeld. Ja, klopt helemaal. En daarin zie je dus eigenlijk een verandering. Wat we eigenlijk ook altijd doen is, we maken verschil tussen verschillende types stalkers. Als je een stalker van een beroemdheid hebt, dan heb je andere types meestal dan als het stalker is van een ex. En in dit geval het bijzondere is, hij wordt dus in feite beide. In het begin alle tijd en energie op de beroemdheid richten, terwijl er echt geen sprake is van een relatie. Dan mogelijk een relatie en dan kan hij niet verkroppen dat die relatie is afgelopen. En wat je dan ziet, is dat hij eigenlijk allerlei brieven, allerlei telefoontjes, allerlei bezoeken, de gedragingen blijven hetzelfde, maar het motief is net iets anders. Want hij wil die relatie herstellen. Waar hij in eerste instantie denkt van, ik wil die relatie starten. Kwaadschiks of goedschiks, maakt niet uit. Dan die veroordeling, dat vond ik ook zo opmerkelijk. Hem wordt eigenlijk door de rechter te kennen gegeven, jij komt heel Zweden niet meer in, we willen jou hier niet meer hebben, je mag nooit meer in haar buurt komen, je mag nooit meer bellen, nooit meer een brief sturen. En het helpt helemaal niet zoveel aanvankelijk. Hoe kan dat? Dat klopt. En nou, wat we heel veel zien bij mensen die een waan hebben dat er een relatie is, of een keer een relatie zal zijn, die interpreteren heel vaak dingen zoals een verbod om contact te hebben, of misschien zelfs, je ziet nu en dan een slachtoffer geweld pleegt tegen de stalker. En die interpreteren dat dan als, ja, het is een test. Een test die ik moet doorstaan. Dus zo'n vonnis van de rechter, ja, als ik dat contact blijf onderhouden, dan toon ik daarmee heel erg mijn liefde voor haar aan. Dat zal zij dan ook herkennen, dat ik zelfs meer liefde voor haar heb dan de rechter van belang vindt. Het is gewoon het zoveelste obstakel en de echte liefde zal dat overwinnen. Exact, exact. Nou ja, het is natuurlijk in die zin een atypische zaak. Wij denken in Nederland bij stalkingszaken aan Humaira, hè? Laura Korsman, dat zijn bekende vrouwen die het met hun leven hebben moeten bekopen. Ja, helaas. Wat dat betreft zijn er een heleboel stalkingzaken. Als we even gaan kijken, zijn er in Nederland op jaarbasis zo'n 40.000 nieuwe zaken. Daarvan komen ongeveer 4.000 bij de politie terecht. Dus daar zie je enorme aantallen. Gelukkig leidt het in de meeste gevallen niet tot ernstig letsel of de dood van iemand. Maar dat gebeurt helaas in sommige gevallen wel. De ellende is alleen, mensen zijn ook niet zo bang als slachtoffers voor wat er nou precies gebeurt, maar die zijn heel erg bang voor wat er mogelijk gaat gebeuren. Die toekomst, de onzekerheid daarvan. De angst waarin ze leven. 40.000, ik schrik wel van dat getal, hoor. Ik wist niet dat het er zoveel waren. Nee, stoppen ze nooit? Stalkers, is er niet een manier waarop je een stalker kunt laten stoppen? Ja, er zijn verschillende manieren. Ik denk wat dat betreft dat het ook heel erg belangrijk is, daar waar mensen gestalkt worden, echt goed te gaan kijken wat gebeurt er. Contact op te nemen met de politie. Bereid zijn de stappen die je in feite daarin kunt nemen met de politie, die te nemen. Wat we weten is, de meeste stalkers stoppen gelukkig. Er is een klein deel wat doorgaat, maar de meeste die stoppen. Alleen het is wel belangrijk dat heel duidelijk signalen worden gegeven. Je moet stoppen. En dat vervolgens ook, ja, al dan niet met samen met de politie, de juiste stappen worden ondernomen. Dan geeft ze toch op uiteindelijk? De meeste gelukkig wel. Ja, dus wat dat betreft is dat zeker niet hopeloos. En ik denk dat wat dat betreft dat slachtoffers zich dat ook moeten realiseren. Als je de juiste dingen doet, in de meeste gevallen stopt het. En een deel van de gevallen helaas niet. En dat zijn de meest schrijnende gevallen. Ja. Gert van der Graaf die woont weer in Coevorden als vorkheftruckchauffeur. Hij schrijft elke dag, maar stuurt de brieven gewoon niet op. Agneta, ja, is zijn dagboek geworden. Dat is, ja, best een elegante oplossing. Ja, nou ja, wat dat betreft is dat inderdaad een manier om ermee om te gaan. Ik vrees dat deze man tot zijn dood die gevoelensverhaal zal blijven houden. Maar wat we een hele belangrijke vinden om ook in feite met stalking om te gaan, is als het slachtoffer er maar geen last van heeft. Dat is het allerbelangrijkste. En laat deze man 100.000 brieven schrijven, daar zal niemand last van hebben, zolang hij ze maar niet stuurt. Zolang hij haar maar niet lastig blijft vallen. Het is alleen heel sneu voor hem. En ik denk wat dat betreft dat hij daarom ook wel meewerkt aan dat programma. Dat hij toch zijn eigen, ja, wil laten zien dat hij niet een hele gemene man is, maar eigenlijk puur verliefd is. Hij kwam ook niet over als een gemene man. Nee, hè? Nee, vond ik niet. Hij kwam over als een gekooide man. En er zijn veel gekooide mannen die eenzijdig verkering met iemand nemen. Die gewoon beslissen, ik heb nu verkering met jou en daar kom je nog wel achter. Klopt, maar ik heb eigenlijk een andere interpretatie. Ik vond het een hele sneuwe man daarin. Ja, iemand zeker. Die eigenlijk vanaf kindertijd al verliefd op iemand is en eigenlijk zijn hele leven daarop inricht. Ja. Een eenzame man. Een eenzame man. Ja. Take a Chance heet die documentaire. Zeker de moeite waard, hè? Toch? Vindt u niet? Ja, vind ik wel. Fascinerend, ja. Vanaf 19 mei is hij te zien op Prime Video. Hartelijk dank, Erik Blauw, voor het. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Hoi, Alledaagse Vragen. Ik heb een vraag. Als beroemdheden doodgaan, hebben nieuwsorganisaties vaak compilaties en samenvattingen van het leven van deze mensen. En ik vroeg me af, zijn nieuwsorganisaties voorbereid op doden van beroemdheden? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Lotte, dankjewel voor je vraag. Ja, Rosa, wij werken natuurlijk allebei in de wereld van de publieke omroep. Ja. Ik denk dat wij wel een beetje weten hoe dit in zijn gang gaat. Oh ja? Jij niet? Nee. Oh, nou dan. Nou, dan leer jij in ieder geval deze aflevering ook wat nieuws. Maar goed, ik wilde eigenlijk zeggen, ja, ik kan me voorstellen dat mensen die buiten de media werken eigenlijk geen idee hebben. Ja, en sommige mensen in de media, ook niet. Een hele goede vraag dus, Lotte. En om deze vraag te beantwoorden, ging ik naar de nieuwsomroep van Nederland eigenlijk wel. De NOS. De NOS. En daar praat ik met Dick Verkuijl. Hij is eindredacteur nieuws, maar daarnaast ook verantwoordelijk voor het schrijven van necrologieën voor de NOS. En om daar eventjes op terug te komen, necrologie is een levensbeschrijving van een overleden persoon. Het woord komt oorspronkelijk uit het Grieks. Nekros betekent doden en logos betekent woord. Dus het woord over een dode, als het ware. En die worden dus gepubliceerd wanneer vaak een beroemd persoon is overleden. Dus Dick, hoe zit het? Zijn jullie als NOS een beetje voorbereid op de dood van beroemdheden? Nou, als het goed is, liggen ze klaar. He, zoals we weten nu dat binnen 2 weken oud-president Jimmy Carter gaat overlijden. Nou, daar hebben we necrologie al al jaren van klaar liggen zelfs. Maar omdat we weten dat hij binnenkort gaat overlijden, hebben we daar nog eens naar gekeken. En dat kan dus meteen gepubliceerd worden. In een leven van zo iemand is vaak heel veel gebeurd. Dus je kan natuurlijk, iemand gaat dood en dan zou je kunnen zeggen, nou, Jimmy Carter overleden. En dan, als je dan alles nog moet gaan opzoeken, ja, dan krijg je natuurlijk een veel minder evenwichtig en goed stuk dan als je er ruim de tijd voor neemt en het voorbereidt. Ze liggen dus al klaar, Rosa. Heel handig. Dat moet ook eigenlijk bijna wel. Ja, want anders is het op korte termijn soms wel moeilijk om, ja, zo'n necrologie te schrijven, wat Dick noemde. Over het algemeen worden deze dus al eerder voorbereid, zodat iemand goed eer kan worden aangedaan. Maar ja, soms heb je ook dat de voorbereiding er niet is, omdat iemand overlijdt wanneer je het niet verwacht. En Dick vertelt hoe het dan in zijn werk gaat. Ik heb bij het, voor het overlijden van paus Benedictus heb ik een necro gemaakt. Het werd zeg maar 3 dagen voor zijn overlijden werd het bekend dat hij zou gaan overlijden. Ik had gewoon dienst en tussen de bedrijven door heb ik even snel een necro van die man in elkaar geflanst, van die paus. Die was er nog niet. Dat is best wel een scherpe en negatieve necro geworden. Ik beschreef hem als een onaangenaam scherpslijper. Nu heb ik daar verschillende reacties op gekregen. Dat wordt ook wel vaker met necro's. Maar in dit geval dacht ik toch van, ja, ik heb dit geschreven zonder dat ik er genoeg van wist. Want hij blijkt dus privé, blijkt het een hele aardige en zachtmoedige man te zijn geweest. En om hem dan alleen maar als een nare scherpslijper af te beelden, dat vind ik niet oké. Ja, kijk, ik ben geen groot vriend van de katholieke kerk. Ben je nogal geneigd om cynisch over iemand te schrijven? Ja, je plaatst het functioneren van iemand toch in je algemene beeld van de geschiedenis. Dat vond ik eigenlijk best wel opvallend, dat in zo'n necro ook het eigen beeld terug kan komen. Ja, het is eigenlijk, ja, het is dus niet echt objectief. Best wel subjectief, zo'n necro. En dan moet je wel die nuance goed pakken. Ja, zeker. Anders, ja, toch moeilijk, want je zegt altijd geen slechte woorden over de doden. Nou, blijkbaar wel. Toch wel, ja. Maar dan vraag ik me dus af, voor wie liggen die necro's dan klaar? Ja, hoe beroemd moet je zijn? Ja, precies. Waar moet je aan voldoen dat je er eentje moet hebben? Ja, het Koningshuis ligt natuurlijk sowieso klaar. Het is een beetje natte vingerwerk. Hè? We hebben gewoon in overleg hebben we gekeken wie op welke terreinen groot zijn. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben gekeken van welke Nederlandse politici moeten we echt absoluut een necro van hebben. Nou, en dan kom je op oud-premiers, op vroegere partijleiders en zo. Dan heb je een lijstje van een man of 20... waarvan het goed is dat je voorbereid bent. Nou, en dat kan je op alle terreinen kan je dat zo doen, hè? Denk je dat wij ooit een necro krijgen? Ja, dat hij alvast klaar ligt? Nee, ik durf er 100 euro op in te zetten dat hij van mij nog niet klaar ligt. Ik hoop het ook niet. Dat hoop ik ook niet. Hebben ze inside knowledge over mijn medische gegevens of zo? Ja, want vanaf wanneer zullen ze daar gaan over nadenken als je de 60 misschien bent gepasseerd? Ja, zoiets. En van mensen waarvan ze weten dat het al slecht gaat, dan gebeurt het ook inderdaad. Dan moet het alvast klaar. Dus ik hoop nog niet bij ons. Alledaagse vragen. We weten nu hoe het online gaat op het gebied van necrologieën. Voor kranten gaat het grotendeels hetzelfde, want ook daar kunnen ze stukken tekst klaarzetten. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk bij radio en televisie als je bijvoorbeeld een uitzending hebt en een bekend persoon overlijdt? Nou, dat vroegen we Rijn Rossing. Hij is de eindredacteur bij het NOS Radio 1-journaal. Er staat vaak op de telex, die is overleden. Nou ja, als het op de telex staat, dan gaan we vanuit dat het bevestigd is. Dan lopen we gewoon naar de studio en zeggen, nou, we hebben dit klaar liggen. Lees het maar voor en start het maar in. Is het in Nederland iemand en horen we het via, dan gaan we het eerst checken. Want je moet natuurlijk niet hebben dat je iemand doodverklaart en dat hij nog in leven is. Kijk, en als we niks hebben, dan gaan we improviseren. Als het echt, dat komt ook voor, hè. Stel dat, ja, ik noem maar iets, een bekende voetballer tegen een boom rijdt. Ja, daar hebben we natuurlijk geen necro van. Want niemand verwacht dat die man doodgaat. Maar dan moet je wel iets hebben natuurlijk. Daar wil je wel voor inbreken. Dus dan zou je het waarschijnlijk, nou ja, dan haal je snel 1 of 2 coaches van internet. En dan haal je een sportverslaggever, laat je het verhaal vertellen, zoiets. En dan is het wel spannend, want dan moet je dus heel snel improviseren. Zo voelt het ook wel echt op de radio. Dan moet je natuurlijk in een moment daarover gaan nadenken. En je hebt lang niet voor iedereen iets klaar ligt. Nee, vooral niet inderdaad als het om een jong iemand gaat. Precies. Die toch beroemd is. Ja. Dan moet je wel improviseren. Ja. Dus, Lotte. We zochten vandaag voor je uit of nieuwsorganisaties voorbereid zijn op het overlijden van een bekend persoon. En in veel gevallen is dat zeker zo. Dat is namelijk niet alleen handig, maar ook om zo een evenwichtig en eervol beeld van iemand te kunnen schetsen. Ja, en wie hiervoor in aanmerking komt, is een beetje natte vingerwerk. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan het Koningshuis, oud-premiers of oud-topsporters. En zeker niet de presentatoren van Alledaagse Vragen. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Zometeen gaan we alweer naar het laatste uur van de nacht van BNN VARA. Nu eerst dus het NOS-journaal van 4 uur. En wij gaan het zometeen nog hebben over Nick en Simon. Ja, want we spreken met Iris, een enorme fan van dit duo. En we gaan ook luisteren naar een audio-docu, kunnen we wel zeggen. Ja, in ieder geval een hoop interviews over fans, superfans van een voetbalclub tijdens corona. Want hoe gingen ze eigenlijk om met die hele gekke tijd, terwijl je hartstikke gek bent op voetbal. Zometeen dus, na het NOS Journaal van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Eerder zei hij dat hij de uitlevering niet wilde aanvechten, maar volgens een advocaat is hij van gedachten veranderd na een bezoek van medewerkers van de Nederlandse ambassade in Peru. Van der Sloot zit daar in de gevangenis vanwege de moord op studente Stephanie Flores. Aanklagers in de VS willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. De tijdelijke uitlevering naar de VS staat gepland voor komende donderdag. Graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne zijn voorlopig nog niet welkom in Oost-Europese landen. De Europese Commissie heeft de importbeperking verlengd tot half september. Boeren in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije kunnen volgens de commissie nog niet concurreren met goedkoop Oekraïens graan. De landbouwproducten uit Oekraïne mogen nog wel via de 5 landen worden geëxporteerd. 4 mannen die een zwarte pop hadden opgehangen met het shirt van Real-speler Vinicius Junior krijgen een boete van €60.000. Ook mogen ze 2 jaar lang niet in voetbalstadions komen. 3 anderen die racistische opmerkingen maakten richting Vinicius krijgen een boete van €5.000. Oekraïners die naar de EU zijn gevlucht moeten langer kunnen blijven zonder dat ze asiel aan hoeven te vragen. EU-adviseur Lodewijk Asscher wil dat hun speciale verblijfstatus wordt verlengd. Die regeling loopt over bijna 2 jaar af, maar Asscher wil hem verlengen met de tijd die nodig is om Oekraïne na de oorlog opnieuw op te bouwen. Mogelijk is dat 10 jaar. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 10. De komende dag begint zonnig, behalve in het noordwesten. Daar wordt het ongeveer 17 graden. In het zuidoosten wordt het wat warmer, tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN Vara. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, ook al is het officieel nog nacht. Ik vind het toch altijd fijn om dat toch in mijn laatste uur nog even tegen je te kunnen zeggen. Welkom bij het laatste gedeelte van de nacht van BNN Vara. Het is dinsdag 6 juni en deze nacht hebben we het over fan en stand-doms, hyperfans, hoe je het ook wil noemen. Dat laat ik helemaal aan jou. Waarom zijn we als mens toch zo graag fan van iets of iemand? Onder andere, daarover ben ik al in gesprek geweest met Hilde. Die weet hier op een soort van wetenschappelijk niveau, sociologisch niveau van alles van. Maar Iris is zo'n superfan. En zij is fan van Nick en Simon. Daar gaan we dus zo meteen mee praten. Maar we gaan nu eerst naar verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Een aflevering van de podcast Promoveren met Almere. De spelers van Almere City zijn het teleurstellende gelijkspel tegen Telstar al vrij snel te boven. Maar hoe beleven de fans dit coronaseizoen? Hoe volgen ze hun club en lukt het ze om de spelers toch een hart onder de riem te steken? Bij een voetbalclub als Almere City zitten zo weinig mensen op de tribune. Als 1 toeschouwer zich uitrekt, is er al sprake van een wave. Dit is Promoveren met Almere. Een podcast van BNNVARA en NPO Radio 1, waarin ik, Wouter Bouwman, tot het eind van dit seizoen voetbalclub Almere City FC van binnenuit volg in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Ik spreek kritische volgers. Ik loop al een hele tijd te brullen in december. We moeten eens een keer een goede scorende spits halen. De huidige spits van Almere. Dat is nog 1 keer even goed tegen elkaar gezegd. Maar hij was wel iets meer dan dat, toch? Ja, ik weet niet wat je gehoord hebt. Maar, En echte fans? Mijn officiële titel binnen de groep, dat is Capo. Dat komt eigenlijk van het Italiaans af. Capo del Tifosi. Tot het eind van dit seizoen volg ik Almere. Op zoek naar het hart van de club. En op zoek naar het antwoord op die belangrijke vraag: gaan ze promoveren in Almere? Vorige week verloor Almere City op een knullige manier twee ongelooflijk belangrijke punten in de wedstrijd tegen Telstar. Ja, dit is wel de meest zullige tegenkool die ik dit seizoen heb gezien. Nou, absoluut. De frustratie en teleurstelling na dat gelijkspel waren groot. Dus ik had me later in de week voorbereid op het nodige chagrijn rondom de club. Maar als ik aankom bij het trainingsveld, merk ik dat de sfeer alweer een stuk opgetogener is. Spits Thomas Verheid heeft zelfs de slappe lach bij het YouTube-kanaal Almere City TV. Thomas Verheid, jullie maken je ook voor de lastige uitwedstrijd bij Go Eagles. Thomas Verheid, jullie maken je ook voor de lastige... Thomas Vrijt, aanstaande zaterdag, Go Eagles uit. Thomas Vrijt, de belangrijkste fase van het seizoen is aanstaande. De weken waarin de prijzen worden verdeeld. Hoe is het gevoel op dit moment? Ik kan het niet meer. Ja, het gevoel is goed. En als de spelers het trainingsveld oplopen, wordt ook wel duidelijk dat mijn aanwezigheid en die van de Radio 1-microfoon bij de spelers niet meer onopgemerkt blijft. Het weer is nu al goed. Zon schijnt, dat is altijd goed. Dus we zijn net op de podcast, hè? Dat weet ik. Maar alles op de hoogte. Ja, hij ligt er. Ook het kleine groepje met kritische trainingvolgers op leeftijd is weer van de partij. Maar gek genoeg is de sfeer daar juist wel weer wat gespannen. Morgen, mannen. Alleen met melk. Ja, voor mij ook alleen met melk. Ja, luister nou. Ik ben toch geen koffiejuffrouw. Als de vrede is getekend en iedereen op veilige afstand met een kopje koffie zit, vraag ik ze hoe belangrijk Almere City voor hen is. Zeg maar eens wat, Jan. Ja, gezelligheid met die jongens. Ja, en ze zijn wel vrij openlijk. Je ziet het, wordt koffie gebracht. Waar maak je dat mee? Dat hebben we natuurlijk helemaal ingeprent in die hoek. Ik ken alleen nog meer. Of Chantal die daar zit, die ken ik dan heel goed. En die zegt van Chantal, hebben jullie al koffie gehad? Wij zijn dan vaste supporters en we kijken ook altijd de training. En we hebben altijd wel een klein voordeeltje. Als je tegen Chantal, kun je even regelen dat wij... Als eerste, nou, dan krijg je een mailtje en kunnen we zo bestellen, weet je wel. Dat is wel makkelijk, hoor. Ja, de goede plek. Zo toe tegen Cambuur. Ja, dat mag je niet zeggen, ja. Jawel, maar het is wel zo, maar het is toch zo? Het is ook zo. Nou, dat voordeel hebben jullie ook en verdiend. En dan zegt Chantal van, dat regelen we wel even. Het is niet makkelijk voor ons. Of van, nee, voor jou niet, maar die lange, die doe ik alles voor op internet, want hij is makkelijk. Neem nou eens een internetje abonnement en een printertje, maar dan ben je toch klaar? Maar dat wil hij niet. En hebben jullie ook elkaars nummer en zo, dat je even een berichtje stuurt van zijn jullie of bellen? Telefoon. Ja hoor. Ik heb even. Ja, maar ja goed. Ik, de slottraining vind ik altijd belangrijk. Maar jullie zitten hier, kijken jullie ook echt naar de training of is het vooral... Ja, even kijken wat je denkt hoe ze gaan spelen. Maar wat denk je van daarbij aan het over die trainer eraan gegooid? Is die dat? Ja. Brans is eruit. Oh ja? Poortvliet staat nou... Ja, het is niet makkelijk om de aandacht van de mannen vast te houden, maar... Doe toch nog een poging. Want iedereen ziet het. Hoe volgen jullie de wedstrijd? Luister je radio? Nee, radio, want er werd niet helemaal niet uitgezonden. En ook niet op internet. Want ik had op die kanaal wat jij zei. Ik krijg steeds MVV, man. Ja, dat heb ik je toch gezegd. Ja, maar waarom is dat? Ik klikte die Almere aan. Omdat Almere niet uitzond. Of dat, ja, maar we krijgen helemaal niks. Dus heb ik radio geluisterd van ECFM. En volgens mij wordt morgen gaan ze het team uitzwaaien en zo. Zijn jullie daar dan ook bij? Nee. Is mij te vroeg, hè. Ik moet boodschappen doen, hè, mijn moeder, op zaterdag. Ja. Want dan krijg ik helemaal oorlog. Ja. Want ze zegt, je laat maar met die zware tas om op die fiets. En je staat een auto voor de deur. Maar je durft zelf niet meer te rijden, weet je wel. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Jij hebt een ongeluk veroorzaakt doen. Ik niet. 8 auto's op elkaar. Ik had net die wagen had ik net een week. Nieuw. Hey. En nou durf je niet meer te rijden. Ja. Hoeveel vertrouwen hebben jullie in de promotie nog? Nou, als ik heel eerlijk ben, niet. En dat komt gewoon omdat ik loop al een hele tijd te brullen in december. We moeten eens een keer een goede score om de spits halen. En om die had jij nog gemaakt? Dat is voetbal. Nou, ik maak die ze allemaal, Jan. Want ik heb een doos met... Ik zal je even laten zien. Wat een schrik jij gewoon, jongen. Hey, beste spits van Noord-Holland geweest, man. Hey, donder op, man. Hey, beste spits van Noord-Holland geweest, ik. Hé, hey, lagen elk jaar 25 in, hoor, in de hoofdklasse, hoor. Voor de oorlog, of niet? Ja, voor de oorlog, hoor, hoor. Ja, nog even. Jongens, laatste vraag, want ja, batterijen gaan op. Oh. Nee, hoor. Voorspelling, moet je even vragen. Dat voorspelling, Jan. Wees nou eens, wat is het morgen? 1-0 voor de COVID. 1-0 voor COVID. En supporter van Almere. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Het is toch zo. 2-1 voor Almere. 2-1. Ik zeg het spelletje. 2-1, Jan. 1-2. Ja, 1-2 heb gelijk. 1-2. 1-3. 1-2. 1-2, ze winnen. Jongens, hij gaat uit. Dank jullie wel voor jullie. Maar ik zal hem verblijden. Ik heb op zolder heb ik vanwege gekeken. Ik heb mijn doos met. Zal ik even aan hem laten zien? Ja, vind ik leuk, Arnold. Sjukke foto's, Jan. En bleef nog lang onrustig langs het trainingsveld. Op het trainingsveld trouwens ook. Daar was inmiddels een soort van groepsgesprek gaande tussen trainers en spelers. En langs de kant was lang niet alles te verstaan, maar ik vang wel woorden op als slappe training. Ze moeten dan tweede ballen winnen, met elkaar bezig zijn. Dat is wat we graag willen zien. Maar dat is zo anders als je dat nu hier ziet. Dan zeggen jullie, ja, dat kan alleen in wedstrijden. Dat kan niet in training. Kan niet. Ben je dat alleen in wedstrijden kan? Als die vrije man staat er dan, terwijl we daar nog bezig zijn. Na de training praat ik nog even na met Thomas Verheid. Die bonkige spits met indrukwekkend rode baard. Die na zijn carrière ook zonder problemen nog als uitsmijter aan de bak zou kunnen. Wat was dat na de training net? Nou, we hebben gewoon nog eventjes met elkaar gestaan. Hè. We sluiten altijd de training af. En dat dit nu wel moet gaan gebeuren natuurlijk, de laatste 5 wedstrijden. Dat nu de prijzen verdeeld gaan worden en dat iedereen dezelfde kant op moet. En dat is nog gewoon 1 keer benadrukt, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar dat is nog 1 keer even goed tegen elkaar gezegd. Maar hij was wel iets meer dan dat, toch? Ja, ik weet niet wat je gehoord hebt. Maar, ik hoorde wel wat dingen over slappe training. Nou, kijk, weet je wat het is met een training voor een wedstrijd? Is het, je wil zo fris mogelijk uit die training komen. Je wil zo fris mogelijk aan de start staan van de wedstrijd. Dus daar was een kleine discussie over. Hebben wij als spelersgroep gewoon met de staf even besproken. En ja, uiteindelijk was de conclusie dat we gewoon fris zijn nu voor morgen. En dat we vol gas gaan geven. Ja, dus eigenlijk was het gesprek van, moet de laatste training rustig zijn om fit te zijn de dag erna? Of moet die wat scherper zijn om scherp te zijn of zo? Nou ja, het ging om deze hele week. Dat er misschien iets minder energie werd gebracht. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn redenen. We hebben afgelopen week best wel veel wedstrijden gespeeld. Altijd 2 wedstrijden in een weekend bijna. Deze week was iets rustiger. En dat hebben we gewoon tegen elkaar verteld. En ja, morgen moet het er vanaf spatten. Ja. Dus het is niet dat het nu nog speelt, of het is in ieder geval nu uitgepraat? Nou ja, ik denk ook dat je ons daarna gewoon positief van het veld af zag stappen. En ja, soms moet je dingen tegen elkaar zeggen, toch? Dus als de staf iets meer wil zien en de spelers daarna een goed antwoord daarop hebben waarom niet, dan ga je daarna gewoon weer door 1 deur verder. Oké, top. Ja, nee, jullie kwamen fluitend het veld op. Iets minder fluitend eraf, maar nou, je bent dus nog goed gemutst, toch? Ja, nee, tuurlijk. En we spelen altijd nog 5 tegen 5. En volgens mij won de basis die 4-1. Dus ja, dat zat wel goed ook. Ja, of zouden de wissels hebben afgesproken van, laat ze maar even. Ik denk het niet, hoor. Die zijn altijd wel gebrand om te winnen. Voor Verheid is het een bijzondere week. Hij speelde 1 jaar bij Go Ahead Eagles en promoveerde bijna met die club. Morgen is de club uit Deventer de tegenstander van Almere. En dat is een wedstrijd die gewonnen moet worden om zonder na-competitie te promoveren dit seizoen. Ik vond je relaxed ogen deze week. Ook ik zag je net voor de training, was je vrolijk. Ik zag je interview bij Almere City TV. Ja, nee, zeker. Ja, kijk, het zijn nu de weken waar het om gaat natuurlijk. En iedereen zegt altijd, er komt heel veel spanning bij. Maar ja, we hebben het ook maar voor elkaar gekregen om nu in deze weken zo erbij te staan. Hè? Dus ik denk dat we gewoon een goed seizoen hebben. En mochten we nu even 5 wedstrijden net even een lekkere flow te pakken krijgen, dan kan je zomaar in de Eredivisie staan. Dus het zou raar zijn als je hier nu met een ontevreden gevoel zou staan. Aanstaande zaterdag wacht Go Ahead Eagles, jouw oude club. Je hebt wel eens gezegd, ik kan een boek schrijven over die tijd. Ben je dat nog steeds van plan? Nou, dat zei ik toen meer van als we dat jaar waren gepromoveerd om dan misschien iets ermee te doen. Want het was wel echt een heel mooi jaar, denk ik. Toen ik kwam bij Eagles, dat jaar daarvoor eindigde ze 17e. Dus ja, de club zat een beetje in een klein dalletje, zeg maar. En toen hebben wij toch met een groep die eigenlijk bij elkaar een beetje is geraapt, Ja, dus er is dat jaar wel heel veel gebeurd. En dan waren we toen wel een echt team geworden. Dus ja, daar had ik zeker wel toen iets over kunnen schrijven inderdaad. Ja, geweldig. Een boek van Thomas Vrij had ik wel willen lezen. Ja, nou, misschien komt hij nog aan het einde van mijn carrière. Ik ben benieuwd naar je schrijfstijl. Je hebt ook wel eens gezegd dat er iets mindere leuke dingen zijn gebeurd op het einde, waardoor je wegging uit Deventer. Speelt zoiets nog bijvoorbeeld morgen of deze week in het veld? Nee, eigenlijk niet. Ik heb helemaal geen wraakgevoelens of zo tegen Eagles. Ik heb een hartstikke mooie tijd gehad en ik kijk er enorm naar uit om daar te spelen. Ik wil wel heel graag winnen, daar niet van. Maar ik vind het leuk om weer de jongens te zien die bij mijn team zaten. En wat geweest is geweest, joh. Ja, echt? Heb je geen enkel gevoel van... Nee. Ik krijg deze week al weer veel berichten uit Deventer ook. Supporters die het mij ook gunnen. Dus het is gewoon goed. Krijg je wel echt berichten van supporters jullie mogen wel winnen? Nee, dat niet. Maar wel dat ze mij het gunnen. Hè. Zij hebben natuurlijk vorige week wat punten laten liggen. Dus voor hun is de directe promotie wel iets verder weg als voor ons. En dan zeggen ze wel van, dan hopen wij wel voor jou, weet je, dat je promoveert. Dus dat is mooi. Weet jij al of je gaat juichen als je scoort? Wij zitten nu zo in een fase dat het heel belangrijk is. Dat ik denk ik het niet kan laten om te juichen. Hou je er wel een beetje rekening mee dan van... Ik moet niet te uitbundig. Ja, op voorhand wel. Op voorhand wel, tuurlijk. Het zal een beetje van het moment afhangen. Als je de 3-0 maakt, stel je voor het loopt heel goed en je maakt de 0-3. Ja, dan ga je niet juichen. En als je de 0-1 maakt in de laatste minuut, dan zal er wel wat ontlading zijn. Maar misschien wel een beetje. Ik heb altijd respect voor Eagles. Dus, Mooi, ja. Ik hoor wat verhalen over supporters die morgen deze kant opkomen om van tevoren jullie even uit te zwaaien en zo. Dus natuurlijk is dat mooi, maar geeft het je ook nog iets extra's? Of is het zo ver van tevoren? Nee, dat heb ik zelf nog niet gehoord. Maar dat zou mooi zijn. Heb je nu iets verklapt? Dat geeft niet. Wil je wel verrast doen morgen? Ja, doe ik. Nee, maar dat is, kijk, natuurlijk, dat zijn mooie dingen. En dit seizoen. Bij andere ploegen die hoog staan zie je wel af en toe dat er wat supporters aanwezig zijn. En bij ons is dat ook een aantal keer gebeurd. Zoals tegen NEC hier voor de wedstrijd is dat ook geweest. En dan zie je toch wel dat we 2-0 winnen en dat het een energieboost geeft. Dus ik zou het alleen maar mooi vinden. Hoe meer mensen er staan, hoe beter. Want ja, af en toe heb je natuurlijk wel het gevoel als je in stadions komt dat het niet leeft. En we hebben tot nu toe het beste seizoen voor Almere City natuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel een extra boost wat je krijgt als je door duizenden supporters naar voren wordt geschild. Ja. Zeker. Ja. Hoe ga je je voorbereiden nu, zeg maar, vanaf nu tot morgen? Ja, gewoon relaxed. Ik ga zo naar huis, haal ik die kleine uit school. Gewoon relaxed en dan rustig eten. Vanavond rustig avondje en dan morgen is het eigenlijk... dan ben je al vanaf 's morgens vroeg met je voeding bezig. Dus veel drinken. Water drinken en dan geen andere dingen. Maar dan ga je een beetje begin van de middag rij je rustig naar de club. En dan ga je hier zo je spulletjes pakken. En dan ben je alweer, dus zal het alweer tegen vieren zijn voordat je wegrijdt. Gaan we nog bij Van der Valk volgens mij eten daar ergens. Tenminste, dat doen we altijd. En dan is het heel gauw 8 uur hoor. Zonnebankje, kappertje nog? Ik ben net geknipt, ja. Dus zonnebankje die heb ik eergisteren gepakt. Dus ik ben helemaal fresh. Je ziet er goed uit. Ja, complimenten. Ja, wat moet ik anders zeggen tegen zo'n beer van een vent? Ik weet dat de supporters de volgende dag iets willen organiseren voor de spelers. Maar niet precies wat en hoe. En via kom ik aan het nummer van iemand die zich O noemt. En het aanspreekpunt is Van de Harde Kern. En s'avonds laat krijg ik bericht terug, morgen 3:30 op het parkeerterrein. Een dag later ben ik ruim op tijd in Almere. Zelfs zo op tijd dat ik nog even langs een plek loop die voor veel Almeerse fans heel belangrijk en misschien wel onmisbaar is. De brouwerij van het officiële Almere City biertje. Er wordt een nieuwe lading gebrouwen op dit moment en ik kom terecht in iets dat zowel een bierbrouwerij als een drugslab kan zijn. Hallo. Hallo, Anneke. Ik ben Wouter. Ja, welkom. Dankjewel. Ja, kom binnen. Ja, je bent in onze bierlab, zoals wij dat noemen. En we noemen het ook al onze speeltuin. Dus hier testen we nieuwe bieren die we willen ontwikkelen. Of hele rare bieren die gewoon te extreem zijn om groot te brouwen. Dat is ons bierlabje. Een Ali-biertje? Ja. Hoe kwam je op dat idee? We wilden eigenlijk steeds meer de trots en de link met onze stad duidelijk maken. En Almere is heel erg nieuw en groeiend. En we zijn nog een beetje op zoek naar onze eigen identiteit. Dus wij dachten als speciaal bierbrouwer moet je daar ook wat mee. Maar wat voor traditionele smaak of kleur of dingen hebben we nou eigenlijk in Almere? Dat is nog niet zoveel. We hebben niet een koekje of iets dergelijks waar je de smaak van kan ontlenen. Dus toen dachten wij aan het duurzame en het circulaire karakter wat Almere steeds meer wil zijn en wil uitdragen. En we zijn op zoek gegaan naar hoe kunnen we dat in een bier vangen. En ja, het moet echt een lokaal bier zijn, dus het moet ons Ali bier zijn. Ali is de geuzennaam voor Almere, een straattaal. En we hebben Ali de Aap, de mascotte van Almere City. En het duurzame karakter zit hem in dat we restbrood gebruiken. Dus we gebruiken brood wat bij bakkerijen weg wordt gegooid. Om een deel van de gerst te vervangen. Waardoor het gewoon Almeerse bakkerijen? Ja, Almeerse bakkerijen die hebben dan dagvers brood wat niet meer verkocht kan worden na dag 1. Dat vinden wij zonde, want het is gewoon nog heel lekker brood. En wij vervangen daar dus ongeveer soms tot 20% van de gerst mee die we anders moeten gebruiken om een bier te brouwen. Maar lekker bier bij een voetbalwedstrijd, daar kan je ook lekker veel van drinken. Ja, dus het moet een beetje drinkbaar zijn, maar het moet wel smaak hebben. Dus het moet wel wat anders zijn dan de standaard pils die je wegdrinkt tijdens een wedstrijd. En dus dit is een iets voller bier en iets meer hop. Dus wat fruitiger, wat bitterder. Gewoon wel lekker, maar wel met smaak. En ook niet te zwaar, want het moet niet zo zijn dat je dubbel ziet na 2. Nee, het is 5,5% alcohol, dus dat is nog best wel te doen. En nu met heropening van alles aan horeca-evenementen en hopelijk straks ook bij de voetbalwedstrijden weer wat publiek, dan moet er ook weer genoeg bier zijn. Dus zijn we nu al aardig aan het produceren om dat op peil te hebben allemaal. Voor de ontknoping van het seizoen, moet er genoeg bier zijn. Ja, omdat we willen proosten op een goed seizoen natuurlijk. Ja. Zullen we er een open trekken? Nou ja. Goed plan. Lekker biertje proeven. Ondertussen zijn op de parkeerplaats van Almere City al wat supporters verzameld om de spelersbus richting Deventer uit te zwaaien. Ik weet niet precies wat ik me had voorgesteld bij uitzwaaien, maar niet per se dit. En als ik later het buskruid uit mijn haar en oren haal, dan kom ik zelfs mijn oude vrienden van bij het trainingsveld nog even tegen. Waarschijnlijk hebben ze toch iets kunnen regelen met boodschappen doen. Ken je de tekst? Nee, ik heb jullie niet goed. Ken je wel de tekst? Ja, Dirk wel, hè? Daar, helemaal met die totale. Ja. Dirk, die kent de tekst. Die jonge luis, die hebben die daar zijn bij die paal. Ja. Valencia man, hè? Ja, Valencia. Hij is helemaal uit Spanje. Dat zijn die sfeermannen, hè? Uit Spanje gekomen, helemaal hier alheen. Ja, voor de paar wedstrijden. Dat is net Sinterklaas. Dit is leuk. Ja? Dit is spanning opbouwen. Eerst is het overnemen. Ja. Dat is het tweede vlak. Ja. Je laat zien dat er mensen achter je staan. Hè? Ja. Zo. Dat is het, hè? Nu zijn wij hier geweest en daar moeten zij doen. Laat die jongens zien dat ze achter ze staan en dan krijg je nog boets, hè? Ja. Ja. Ze gaan ook nog even zwaaien. Ja. Oh, ben je nog nooit hier geweest met dit soort... Nee. Oh! Nee. Ja, ik merk het, ja. Niet iedereen zal snappen waarom je met fakkels en vuurwerk voor een spelersbus gaat staan. Maar eerlijk gezegd begrijp ik het ook wel ergens. Als je club kan promoveren en je door corona nog amper jouw favoriete spelers hebt gezien, ja, dan wil je ze toch laten weten dat je achter ze staat. En ja, dit is zeker een manier. Een dag eerder werd duidelijk dat Cambuur Leeuwarden als eerste club uit de eerste divisie was gepromoveerd. En de beelden van het volksfeest daar hebben misschien ook wel wat hoop gegeven in de Almeerse harten. Precies om 4 uur rijdt de bus weg, richting Deventer. Als de bus uit zicht is en de actie is afgerond, kan ik nog even met O spreken. Hij is het aanspreekpunt van vak D, de harde kern van Almere City. Is het oké als ik jou aankondig in de podcast gewoon als O? Of liever gewoon... Of je titel of... Ja, ik weet niet zo goed hoe dat heet. Mijn officiële titel binnen de groep, dat is Capo. Capo, dat komt eigenlijk van het Italiaans af. Capo del Tifosi. We zijn hier voor de wedstrijd tegen Go Ahead. Wat hebben jullie net gedaan? Uit de ploeg uitgezwaaid. Kan jij omschrijven hoe dat ging? Wat we zojuist hebben gedaan, dat is eigenlijk gewoon een beetje de ploeg op scherp zetten. Het is natuurlijk wel een hele belangrijke wedstrijd die ze vanavond gaat spelen. Zeker met de uitkijk voor de wedstrijd voor de week daarop. Tegen de Graafschap. En het is gewoon van enorm belang dat als je mee wil blijven doen voor de tweede plek, dat je nu gewoon die drie punten terug mee naar Almere neemt. En wat wij zojuist hebben gedaan, dat is gewoon de ploeg zoveel mogelijk energie proberen over te brengen vanuit ons. Toch even laten zien dat wij er zijn voor hun. En dat eigenlijk. Was je tevreden? Ja, zeker, zeker. Als ik kijk om me heen, een prima opkomst. Hoeveel mannen zouden er zijn geweest? Een mannetje? Ik ben slecht in schatten. 75 of zo? Ja, ik denk dat tussen de 75 en de 100. Ja. Er is ook een aantal gasten die zijn al meteen vertrokken zojuist. Ja. Weet je, wat betreft die opkomst, ik ben er hartstikke tevreden over. Kijk, we zijn en blijven een kleine club, maar dat wil niks zeggen over de aantallen, weet je. Voor ons is het eigenlijk zo dat de aantallen niet tellen. Je begint over de aantallen. Ik ben in de podcast over een aantal vooroordelen bezig. Er wordt wel eens gezegd, Almere, kleine club, weinig supporters. Wat doet dat met jou? Vind je het vervelend? Ja, dat doet mij eerlijk gezegd helemaal niks. Kijk, laat ik vooropstellen dat wij een club zijn die pas nu bijna 16 jaar professioneel voetbal speelt. Dus als je gaat kijken naar andere clubs die in hun eerste 15 jaar, ja, dan denk ik niet dat zij ook zoiets hadden op kunnen zetten. Weet je? Wat dat betreft ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden. En zoals ik al zei, ja, aantellen tellen niet, weet je. Feel but loyal. Het is moeilijk, het is een corona, ja, het is gek, je kan niet erbij zijn. Hoe hou je dan toch zo'n groep bij elkaar? Kijk, met dit soort dingen probeer je eigenlijk de jongens ook wel telkens weer bij elkaar te brengen. En het is ook gewoon goed voor het groepsverband om dit soort dingen te blijven doen. Ja, had je gisteren nog Cambuur gezien, al die supporters daar? Begint het dan een beetje te kriebelen dat je denkt, ja... Ja, kijk, ik heb zoiets van promoveren, dat is heel mooi op dit moment. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, we hebben er gewoon niet bij kunnen zijn heel het seizoen. En ergens, dan steekt het wel. Ja. Weet je, zeker ook met kijken volgend jaar, hoe gaat het als wij promoveren? Mogen we dan wel volop in het stadion staan, met z'n allen? Weet je, dus dat zijn dingen die dan toch wel in je opgaan. Ja. In je omgaan, maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, ja, weet je, gewoon gaan voor het hoogst haalbare. Je hebt niet zoiets van, laat ze nog maar een jaartje promoveren waar wij er helemaal bij zijn? Of? Nou, kijk, of dat het is, dat wil ik niet helemaal zeggen, maar ik heb wel zoiets van, we moeten gaan voor het hoogst haalbare. En als dat promotie is, dan moeten we daar zeker voor gaan. Ja. Weet je, en stel we worden derde en we spelen play-offs en we halen het net niet. Ja, dan ben ik even trots. Want kijk wat voor prestatie we neer hebben gezet dit jaar. Ja. Dat is ongelooflijk. Wat heb jij zien veranderen de afgelopen tijd, de afgelopen jaren? Ja, de groep is groter geworden. Dat merk je aan alles. Er zijn heel veel jonge gasten bijgekomen. Dus dat is altijd wel leuk om te zien, weet je. Dat er gewoon jongens die in Almere geboren en getogen zijn. Dat die aanhaken bij onze groep. En ook al zouden ze niet aanhaken bij onze groep, maar wel in het stadion zitten, dan is het alsnog heel, heel mooi meegenomen. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Ik denk dat de stad zelf nog wel echt zijn draai moet vinden met dat er hier een mooie club speelt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hebben wij ook al een hele mooie groep hier staan, weet je. En ben ik gewoon tevreden met wat we nu hebben kunnen bewerkstelligen. En met oogpunt op de toekomst, ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar positief zijn. Bereid je al voor op succes, supporters? Ja, absoluut, absoluut. Die zouden er altijd tussen hebben, weet je. Ik probeer me daar altijd een beetje afzijdig van te houden. Ik heb zoiets van, als je voor Almere komt en ook voor de stad staat, dan is iedereen wat mij betreft welkom. En zo wordt het zaterdagavond 8 uur. De spelers zijn uitgerust, hebben een hart onder de riem gekregen en promotie is nog volledig in eigen hand. Wat kan er misgaan? Ja, goedenavond, welkom vanuit de Adelaarshorst in Deventer voor Go Ahead Eagles en Almere City. Moulenga raakt de paal, maar de eerste grote kans van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Als Moulenga uithaalt in de korte hoek en de bal uiteenspat op het aluminium van de paal. Hadden we hier net voor de wedstrijd opzwepende muziek van Eminem, net alsof je naar een spannende bokswedstrijd ging kijken. Zo eentje van Muhammad Ali uit het verleden of zo, dat gevoel kreeg ik tenminste. Hoe zit het bij jou, Lennon? Ja, dat was wel even nodig, want je mist hier toch wel wat sfeer. Je ziet altijd een heel fel thuispubliek en daarnaast heb je altijd een zeer indrukwekkende vlucht aan een heuse adelaar over het veld. willen hier in Almere zien dat het mes tussen de tanden speelt. En dat echt vol gaat jagen op die overwinning. En iedereen weet, nu moet het toch gaan gebeuren. Dat weten ook de supporters. Dus Almere werd bij vertrek uitgezwaaid door een mannetje of 60 die zich voor het stadion had verzameld met vuurwerk, spandoeken, zang. Even een nieuwe energieboost in de ploeg te zijn gekomen. Maar er zal wel extra gas bijgegeven moeten worden als Almere hier een resultaat neer wil gaan zetten. Voor Go Ahead, wat nu weer. Ja, die gaan een pingel krijgen, ja. En die gaat erin. Ja, dan wordt het nu heel moeilijk voor Almere. Want dan is het 2-0. Ja, dan is het 3-0 ook nog voor de Eagles. Daarmee zijn de rapen extra zuur. Of zeg je dat, extra gaar voor Almere City. Daarmee is deze wedstrijd nu definitief gespeeld. De missie wordt moeilijker, maar gedaan is het nog niet. Een pijnlijke avond, ook voor trainer Jeroen Rijsdijk, die dus een dag eerder na de laatste training al voelde dat er iets niet goed zat. Dat vertelt hij na afloop bij Omroep Flevoland. We zijn daar de hele week mee bezig om de ploeg ook op scherp te zetten. Ik bedoel, daar heb je zelf in de reportage van gisteren ook nog aan gerefereerd. Alleen ja, als je dan kijkt hoe wij ons presenteren. Gewoon een aantal spelers zit gewoon niet, haalt gewoon niet zijn niveau. En dan, ja, dan kan je ook nog hard werken. Maar dat heb ik dan ook niet altijd gezien. Dus dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik onbegrijpelijk. En ergens moeten wij dat vooral met elkaar moeten we die spiegel voorhouden. Want ja, dan heb ik ook iets niet goed gedaan. Ja, wat ga je nu doen om de ploeg weer toch nog op scherp te krijgen voor die hele belangrijke van volgende week op de Vijverberg? Ja, weet je, als wij nu nog spelers op scherp moeten zetten voor een wedstrijd tegen de Graafschap, dan... Dat dachten we wel voor deze wedstrijd ook. Zeker waar. Maar dat is... uiteindelijk doen wij dat op de manier waarop we dat de afgelopen weken hebben gedaan. En ik denk dat we elke keer de tegenstander analyseren. Dat we elke keer proberen om de spelers zo goed mogelijk voor te bereiden, te motiveren, te inspireren. Maar ja, ik heb dat vandaag gewoon niet gezien en niet gevoeld. Vooralsnog wel een teleurgestelde trainer op dit moment. Promoveren met Almere is een podcast van BNNVARA en NPO Radio 1 die wekelijks voetbalclub Almere City volgt in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De muziek van deze podcast komt van het nummer Almere in mijn hart van Lazy. En als je je abonneert in je podcast-app, ontvang je deze podcast wekelijks automatisch. Volgende week speelt Almere de wedstrijd van het jaar. Uit tegen concurrent De Graafschap. En als het nog een kleine kans wil hebben om zonder na-competitie te promoveren, dan moet het daar winnen. Maar wat er daar ook gebeurt, er komt sowieso weer een nieuwe aflevering van Promoveren met Almere. Klim jij weer uit de dal? gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt. Zie je het in een ander licht. Mijn hoofd vol zorgen had je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast aan mij. We hebben het vannacht al de hele nacht over fandom en superfans. En aan de lijn heb ik Iris Heerdes. Zij is zo'n superfan. Ze heeft namelijk een grote liefde voor de twee mannen die je net hoorde, Nick en Simon. En daar ga ik het met haar over hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat klink je enthousiast. Daar ben ik altijd blij mee. Het is niet niks om 16:30. Nee, het was wel even heftig met opstaan, maar ik ben er. Ja, misschien dat je ook meteen zo vrolijk klinkt, omdat je net even een stukje Nick en Simon hebt meegepakt nog. Nou, ik heb eigenlijk niet meer naar ze kunnen luisteren na die shows. Dus het is de eerste keer dat ik weer echt even zo'n nummer hoor. Dus die kwam wel weer even binnen. Oh, dat meen je niet. En dan heb je het over hun afscheidsshow? Ja, ja. Oh my god, was je daar zo door geraakt? Ja, ik was 5 keer van de 6 aanwezig. En echt de allerlaatste was wel echt heel heftig qua emoties. Simon die aan het huilen was, alle fans aan het huilen. Dus ja, dat heb ik wel op mijn netvlies. En als laatste herinnering met hun muziek. Dus het duurde even voordat ik weer hun muziek kon luisteren. Oh, echt waar? Voelde het bijna alsof je het een beetje uitmaakt met een partner of zo? Dat je heel even moet vermijden voordat je er weer aan kan beginnen? Ja, eigenlijk wel, want het brengt allemaal herinneringen op. En dat komt dan ook weer het besef dat ze dus als muzikaal duo uit elkaar zijn. Ja. Dan komt elke weer het besef binnen. Ja. Dus ja. Ja, ik weet nog hoe erg ik het vond toen de Spice Girls ermee ophielden. Dus ik kan nu wel heel verbaasd doen, maar ik herken dat tot een zekere mate wel. Wat is het toch in jou dat zij als duo zo belangrijk voor je zijn, dat je er zo kapot van bent als ze gaan stoppen? Nou, ik ben al 14 jaar fan. Dat was begonnen toen ik 7 jaar was. En op mijn 11e kreeg ik last van een angststoornis. Mm. En zonder dat we het door hebben gehad, hebben hun mij daar zo in geholpen met hun muziek. Maar ook met hun optredens. Want hun waren zeg maar mijn veilige plek. De enige plek waar ik geen last had van mijn angststoornis. Mm. Dus het gaf een heel fijn gevoel. En toen dat in één keer wegvalt, is wel ja, raar. Ja, het is gewoon zo'n groot onderdeel geweest in jouw positieve ontwikkeling eigenlijk. Ja, eigenlijk een soort therapie. Ja, ja. Hey, en nou is dat toevallig Nick en Simon geweest bij jou? Of is dat helemaal niet zo toevallig? Wat was hun magie? Of misschien wel de magie van de andere fans om jou heen ook? Nou, ze zijn heel toegankelijk. En dat maakt het alsof je ze al jaren kent. Alsof je echt vrienden bent van hun. Mm. Ze staan echt open voor gesprekken en dat maakt ze heel toegankelijk. En op het toneel zijn ze goed op elkaar ingespeeld en vullen ze elkaar echt goed aan. En die stemmen samen, ja, dit zijn de enige stemmen die mij kippenvel kunnen bezorgen. Dus dat was het gewoon voor mij. Was dat ook vanaf de allereerste keer dat je ze hoorde, wist je meteen dat je fan was of is dat gegroeid? Nee, dat is gegroeid. Ik was als 7-jarige, hoorde ik verhalen van mijn moeder dat ze fan was van iemand. En ik vond dat ook wel interessant. Dus ik vroeg van wie zijn er allemaal. En toen noemde ze Nick en Simon op, omdat ik dat wel eens draaide. Ja. En toen ben ik me daar meer op gaan richten. En toen is het een beetje uit de hand gelopen. Ja, en wat bedoel je met een beetje uit de hand gelopen? Hoe ziet bijvoorbeeld jouw kamer eruit toen je in je grote fandagen kwam? Toen hing mijn kamer helemaal vol met posters. De hele muur was bedekt met posters. Ja. Die heb ik nu sinds een jaar een beetje omgegooid op een wat rustiger kamer. Maar je ziet toch nog heel veel dingen van Nicky Simon. Mm-hmm. Een hele vitrinekast met alle spullen van hun, van merchandise, een limited edition. En ik zit onder de tattoos van ze. Ook dat nog? Je hele leven zit je dan aan Nicky Simon vast? Ja, het zijn wel tattoos met bepaalde herinneringen bij nummers. Ja. Mensen zullen niet denken van, hé, dat is van Nicky Simon. Het is gewoon heel bescheiden, een stukje tekst op een notenbalk. Ja, maar jij weet het wel. En je weet ook wat het voor je betekend heeft. Hey, nou zei je net van, eigenlijk was ik een beetje met mijn moeder daarover in gesprek. Zij zei, Nick en Simon, hartstikke leuk, dat liep bij jou uit de hand. Was je ook heel erg verbonden met die andere fans? Is dat ook iets wat dan aanlokkelijk is aan zo'n fan van iemand zijn? Ja, ik heb heel veel meiden leren kennen door over het hele land. En dat is wel leuk met concerten, want dan heb je gewoon iemand die hetzelfde voelt. Ja. Maar eigenlijk na die shows, die afscheidsshows, zijn we alleen maar closer geworden. Want hun voelen precies hetzelfde wat ik voel. Dus als ik me even rot voel, dan kan ik hun appen en hun begrijpen precies wat ik voel. En dat is fijn. Mm. En daardoor zijn wij nog closer geworden. En dat is echt gewoon fijn om iemand te hebben die begrijpt wat ik nu doormaak. Ja, ja, het lijkt echt alsof jullie een beetje liefdesverdriet hebben met elkaar. Hey, en nou weet ik toevallig dat je aan één vraag een ontzettende hekel hebt. En dat is namelijk wie van de twee je leuker zou moeten vinden. Ja. Waarom heb je zo'n hekel aan die vraag dan? Nou, want ik ben fan van beide heren. Dus ik vind, ja, daar kan je gewoon niet tussen kiezen. Want het is kiezen tussen je vader en je moeder. Oh ja, ja, je ziet echt dat gewoon het fenomeen Nick en Simon. Dat is gewoon één product. Ja. Nu gaan ze toch los van elkaar ook solo-projecten doen. Sta je er dan wel voor open om die allebei te luisteren? Of voelt dat dan toch ook een beetje gek? Nee, ik heb tegen beide heren ook gezegd dat ik ze blijf supporten met wat ze ook gaan doen. Want ik blijf gewoon fan van ze. Hmm. Dus ik heb bij Nick ook, vanaf het moment dat hij bij Jinek was die eerste week, ben ik de hele week ook aanwezig geweest. En hij wist dat ook. Hij zag me dat hij weet van, ik ben er. Ik blijf je fan. Ja. En dus ik ben nu bij het begin van zijn solo carrière aanwezig geweest. En hij bedankt ook echt voor de support. Dat was toch fijn. Dus ik kijk alleen maar uit naar meer. Hey, maar nu heb je al een paar keer gezegd dat je ze en heel veel hebt gezien. Maar ook dat ze een hele goede interactie hebben met fans. Hoe kom jij dan met hun in contact? Stap je gewoon op ze af en ga je met ze kletsen? Stuur je ze een mailtje? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, na afloop gewoon wachten bij de artiestenuitgang. Ja. En dan maak ik ze vanzelf een praat. Ik doe het alleen bij echt van die theaters. Want dan zijn ze gewoon wat meer bereikbaar dan in plaats van zo'n grote ahoy. Ja. En dan stap ze echt naar je toe en dan maak je even een praatje, een fotootje. En dan kan je even vragen wat je wil en dan gaan ze. En heb jij dan nog nooit het gevoel gehad dat je dacht, oh, zij denken misschien wel, daar heb je haar weer. Ja, ik had het wel een periode, toen ging ik heel vaak naar een bepaald concert in het concertgebouw. En dan elke dag stond ik er. Mm. Ik dacht van ja, misschien komt dit nu een beetje stalkerig over. Maar op een gegeven moment vroeg ik ook geen foto's meer. Maar gewoon dat ik even een compliment wilde geven. Of alleen gedag wilde zeggen. En dat ik dan gewoon wegging. Maar gewoon even mijn gezicht laten zien. Van, joh, ik ben er. Ik ben er voor jullie. Ik support jullie. En dan ga ik er. Ja, precies. Dus je was wel bang dat ze dat misschien dachten. Maar je vond het niet van je, vond je het ook van jezelf een beetje gek worden dat je dacht, nou, ik ben hier nu wel ook heel veel? Of kon je het gewoon nog steeds aan jezelf logisch verklaren wat je daar elke dag deed? Op dat moment wel. Achteraf gezien denk ik, misschien was het wel te veel. Ja, maar ik snap wel, want je vertelde net eigenlijk hoe ontzettend ze je door een ontzettende zware, moeilijke tijd hebben gesleept. Dat iemand dan ook gewoon wel bijzonder voor je wordt. Of in dit geval twee iemanden gewoon bijzonder voor je worden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ben je ook altijd hun op televisie en zo blijven volgen? Was je ook meteen fan van alles wat ze deden? Nou, het meeste wel, maar zoals dat programma Alpha Stars heb ik ook gewoon niet gekeken, want ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja. Ik keek eigenlijk puur omdat we in de jury zaten, maar toen dacht ik eigenlijk, waar kijk ik naar? Ja, je werd dus wel steeds kritischer ook als fan. Ja. Maar ik heb dus wel even gekeken, maar nee, de rest volg ik wel allemaal. Ja. Ja, jeetje. En heb je nu een volgende act op je lijst staan? Of heb je zoiets van, ik ga gewoon wachten tot die reunie? Nou, Nick heeft al zijn theatertour aangekondigd. En ik heb daar al 8 tickets voor de show. Dus ik ga al 8 keer. Dus ik ga me gewoon nu focussen op Nick. En ik hoop dat er ooit een reunieconcert komt. Maar dat is alleen maar hopen. Ja, dat snap ik. Ik wacht ook nog steeds tot de volledige Spice Girls weer een keer bij elkaar zijn. Jij, in jouw geval is natuurlijk heel erg Nick en Simon. We hebben het de hele avond al over bijzondere grote sterren met heel veel fans. Kan jij je toch ook, hoe zeg je dat, relaten aan fans van bijvoorbeeld Beyoncé of van Taylor Swift of van Harry Styles? Dat je denkt, ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, ik snap het zeker. En dan vooral vind ik het sneu voor hun dat ze niet zo dichtbij kunnen komen bij die artiest als ik bij Nick en Simon. Oh ja, ja, natuurlijk. Want dat geluk heb je bij Nederlandse artiesten wel meer, denk ik. Die kan je veel makkelijker zien. Je kan naar Volendam in je kassen zien. En met Beyoncé is dat vrij onmogelijk. Dus ik snap hun echt. En dan vooral vind ik het sneu inderdaad dat ze niet zo leuke dingen kunnen meemaken als ik met Nick en Simon meemaak. Nou, wat sympathiek eigenlijk. Dus dat zie je ook nog eens. En heb jij ook nou wel eens misschien zelfs wel bij Nick en Simon gemerkt dat er ook wel zoiets is als antifans? Dus dat je denkt, jeetje, wat zijn mensen druk bezig om lelijk over ze te doen op internet of sinds social media bestaat. Wat wordt er veel gedeeld heen en weer? Ja, helaas wel. Eigenlijk sinds het bekend werd gemaakt dat ze gingen stoppen, kregen ze alleen maar narigheid over zich heen. Maar niet alleen hun, maar ook de fans werden benaderd door van alles. Dus je moest je echt verdedigen. En terwijl ik denk van jullie horen nu net 1 seconde iets. Ik volg ze al 14 jaar. En dus het voelt een beetje oneerlijk dat er zo naar over ze wordt gepraat. Dat verdienen ze echt niet. Want het zijn echt de liefste mensen die ik ooit heb gezien, joh. Maar wat gebeurt er dan in jou? Krijg jij dan ook meteen de neiging om ze dus te willen verdedigen? Ga je daar dan ook op in? Ga je reageren? Ik heb wel de neiging om inderdaad te verdedigen. Maar ik denk van ik heb geen zin om op in te gaan. Hun reageren ook nooit ergens op en dat lijkt te werken. Dus ik dacht, ik ga ook nergens op reageren. Ik heb mijn frustratie wel naar mijn vriendinnen van heb je dat weer gelezen? Maar verder laat ik het dan sussen. Tenzij het echt iets is wat mij aangaat, dan reageer ik wel even. Ja, maar krijg je zelfs wel eens persoonlijk dan berichten? Ja, dat heb ik wel eens gehad op mijn fanaccount of zo. En dan, dat negeer ik dan maar even. Ja, heel verstandig. Heb je toch goed afgekeken bij Nick en Simon? Ja. Hey, ik vind het onwijs leuk dat je dit met mij hebt willen delen. Ik leef ook met je mee dat je eigenlijk voorlopig gewoon een beetje de lul bent. Want samen gaan ze het in ieder geval voorlopig niet meer doen. Nee. Zijn er nou andere mensen waar je misschien niet mega fan van bent, maar waarvan je denkt, ach, die vind ik ook nog wel leuk voor nu? Ja, Suzanne Freek, ook een duo. Jij bent een beetje duo-gek. Ja, die meerstemmigheid vind ik zo mooi. Ja, dat snap ik. Ja, dat heeft ook wel wat. Oké, Iris, heel erg bedankt dat je je passie natuurlijk met ons wilde delen. Ik vind het ook ontzettend leuk om te horen wat je er allemaal aan gehad hebt om mega-fan te zijn. Dat je er eigenlijk over je problemen heen gegroeid bent erdoor. Ja. Ja, zeker. Nou, dat is toch een hartstikke mooi iets. Blijf vooral trots op dat hele fanschap. En ik bid voor je, ik hoop voor je dat ze ooit weer bij elkaar gaan komen. Ik hoop het ook, ja. Dankjewel. Sta lekker op of ga nog even slapen. Ik ga slapen. Oh, oké. Succes. Bye bye. Doeg. Lost in the fairy tale. Can you hold my hand? Christine, door onze uurgast van het eerste uur toch ook wel genoemd als iemand die à la Harry Styles nog steeds heel erg veel fans heeft. Ja, zelfs superfans, want daar is het deze nacht over gegaan. De stans, ook wel in moderne taal gezegd. En dat heb ik besproken met, even kijken, ja, wat erg. Ik ben gewoon helemaal aan het scrollen aan het einde van de avond. Door alles heen en zie ik heel veel namen staan. En in dit geval hadden we een gesprek met Hilde. En Hilde die is socioloog en die verdiept zich ontzettend in celeb culture en in fan culture. Goede aanleiding dus om daar eens wat uitgebreider bij stil te staan. En toen dacht ik, ja, als afscheid ga ik toch even aan mijn favoriete regisseur vragen. Femke, heb je wat geleerd vannacht? Ja, eigenlijk dat we allemaal een beetje fan zijn. Toch wel, hè? Ja. Zelfs als je denkt, nee, ik heb geen idolen. Ja, het hangt er maar net vanaf hoe je er eigenlijk naar kijkt en wat je dan als, ja, Hilde beschreef het heel mooi, dat als je al fan bent van een bepaald telefoonmerk, dat je dan ook gewoon fan bent. Ja, ja. Van iets. Alleen maar auto. Allemaal fans. Ja. Ja, precies. De een wat extremer dan de andere. Maar wil je dit nou vanavond of op een ander moment terugluisteren, dan kan dat natuurlijk gewoon in je favoriete podcast app. Oftewel, waarom zijn we als mens zo graag groot fan van artiesten, voetbalclubs, zelfs politici hebben het heel kort over gehad. Jij bent One Direction fan geweest, ja, toen je elf zeker was. Ja, Harry, ja, Styles, toch wel. Ja, ik ben eergisteren nu inmiddels bij Harry Styles geweest. Heb je gehuild? Ben je flauw gevallen? Nou, ik had wel één nummer, dat vond ik echt heel erg mooi. En toen kwamen de tranen bijna in mijn ogen. Bijna. Oké, nou, nog net geen superfan dan. Door naar het volgende, want afscheid van BNN Vara de Nacht van betekent in ieder geval dat er ook weer iemand anders klaarstaat. En dat is in dit geval Els Knapen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Want je neemt Stefan over voor vroeg. Ja. Dat betekent actualiteit. Zeker, zeker. En keiharde actualiteit. Je hebt misschien meegekregen dat er mogelijk een offensief door de Oekraïners op handen is. Mm-hmm. Op het moment. Wij gaan het hebben over de strijd die in de rechtbank wordt uitgevochten. Oekraïne heeft Rusland namelijk voor het, moet ik het goed zeggen, voor het internationaal gerechtshof gedaagd. Vanwege het feit dat ze onder andere rebellengroepen steunen. En ze willen dat daar een einde aan wordt gemaakt. En die zaak die dient vandaag in Den Haag. En daar ga jij het over hebben met twee gasten, zag ik net even. Twee gasten, zeker. Ja, twee mannen van de Rijksuniversiteit Groningen. Marcel Brus en Kilian Rotmeijer. Allebei ontzettend ingelezen op het internationaal en het oorlogsrecht. Okay. Dus dat wordt reuze interessant. Normaal zeg ik het al tegen Stefan, nu zeg ik het tegen jou. Ik moet zo naar huis, onderweg ga ik luisteren. En ik wil tegen iedereen die nu ook luistert aan de andere kant van de radio zeggen, heb je de NPO Radio 1-app? Maak er gebruik van als je iets wil vragen over het onderwerp wat Els Knapen tijdens vroeg gaat bespreken. Zeker doen. NPO Radio 1.